Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Şubat Pazartesi. Yıl 2019, ay 2, gün 56, Kasım 110. 1440 Hicri Cemaziye Lahir 20, 1434 Rumi Şubat 12. Günün sözü. Dostuna yardım etmede duyarsız olan düşmanın darbesiyle uyanır. Hazreti Ali. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak. Tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Robin Tayyar da öyle. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Kuna Yala şarkısıyla yaptık. Panama'nın Zaferi diye. Marino Roldan Benitez'in bestesi. Ve genç bir Panamalı Kuna grubuna bağlı Kuna kabilesine yerlisi olan bir kız tarafından da seslendiriyordu. Yulinet Castillo adını taşıyordu. Bizim de konumuz Kunalar, Kuna Gecesi. Şimdi ona bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Şubat. Kuna gecesi. Panama hükümeti çıkardığı bir yasayla ülkede yaşayan barbar, yarı barbar ve vahşi kabilelere medeni yaşamın dayatılması emrini vermişti. Ve hükümet sözcüsü bunu şöyle açıklamıştı. Kuna yerlileri artık burunlarını değil yanaklarını boyayacaklar ve bundan böyle halkaları burunlarına değil kulaklarına takacaklar. Ve artık kendi geleneksel kıyafetlerini değil medeni kıyafetleri giyecekler. Dinleri, tanrılarına sundukları ayinleri ve kendi içlerindeki geleneksel yönetim biçimleri de yasaklandı kunaların. 1925 yılında iguana ayının 25. gününün gecesi kunalar kendi hayatlarını yaşamalarını yasaklayan polislerin tümünü bıçaktan geçirdiler. O günden beri kuna kadınları burunlarını boyamaya ve her biri fırça yerine iğne ipliğin kullanıldığı bir sanat eseri olan kendi geleneksel kıyafetlerini giymeye devam ediyorlar. Ve kadınlarla erkekler paylaşılmış krallıklarını iyi kötü savundukları 2000 adada kendi törenlerini ve toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1932'de bugün Adolf Hitler Alman vatandaşlığına kabul edilmiş. Kendisi Alman değil aslında. Yaygın bilinen kanaatin aksine Avusturyalı. Evet. Böylelikle 1932 yılında yapılacak olan Weimar Cumhuriyeti'nin başkanlık seçimlerine katılması ancak böyle mümkün olabiliyor. Ondan sonra Alman ulusunun bütün dünyaya egemen olması ve bütün muhalifleri, komünistleri, Çingeneleri, Yahudileri başta olmak üzere katleden bir rejimin özgürlüklerinde baş katili olan bir Avusturyalı gelmiş oluyor. 1945'te de 2. Dünya Savaşı'nda bugün Türkiye Almanya'ya savaş ilan ediyor. Bu Birleşmiş Milletler'in savaşa katılmamış olan ülkelere tanıdığı bir şans. Bu şekilde savaş ilan ettiğini açıklayanların yeni kurulacak Birleşmiş Milletler'in kurulma çabalarında bulunmalarını da imkan verilecek böyle bir düzenleme yapılıyor. 2015 yılında da en az 310 kişinin Kuzeydoğu Afganistan'da heyelanlarda hayatını verdiği, en az 310 kişinin kaybettiği de biliniyor. Sonrasında bulunamadı o kişilerden birçoğu. Evet. Artıyor da heyelanlar tabii. Evet. Taraftan. Programın başında girmeden hemen önce Rob Lund'ın bir kan anonsu vardı. Onu da biz tekrarlayalım Açık Gazete'nin girişinde. Siyah Mersek Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için sıfır RH negatif kana ihtiyaç vardır. İletişim numarası da verilmiş ama tekrar edelim. Siyah Mersek Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için sıfır RH negatif kana ihtiyaç vardır. İletişim numarası da 0542 320 59 37. 0542 320 59 37. Acil bir durum. Evet. Evet, şimdi haberlere, bugünün haberlerine hızla göz atmaya çalışalım. Bir kere en şey haber, en son dakika haberi, Oscar ödülü, akademi ödülleri dağıtıldı. En iyi film Oscar'ını Yeşil Rehber, Green Book filmi kazandı. En iyi yönetmen Oscar'ının kazananı Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu. Aynı zamanda bu film yabancı dildeki en iyi film Oscar'ında sahibi oldu. En iyi erkek oyuncu Oscar'ı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek'in oldu. En iyi kadın oyuncu Oscar'ını da The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman kazandı. Ana hatlarıyla ödüller böyle. Roma filminin büyük bir sinema başarısı olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. Ariel Dorfman da ünlü Şilili yazar ve oyun yazarı aynı zamanda, Ariel Dorfman da tam bir açıklama yaparak, yani çok yakın arkadaşımdır onu hemen belirteyim deyip bir yazı yazdı Alfonso Cuarón için. Dostum Alfonso Cuarón'un filmi birçok Oscar'a adaydı demişti, fakat bu kahramanının gerçek hayattaki versiyonları zulüm görüyorlar demişti. Trump'ın Amerika'sına acaba merhametin, anlayışın, empatinin değerini öğretebilecek mi diye söylemişti. Çünkü bazı ırkçı yerli Cleo rolünde hizmetçiyi oynayan, olağanüstü bir oyunda çıkaran oyuncu kazanamadı ama onun daha neler filan diye de Meksika'dan ırkçı laflar doldu. Bir kızılderili kadın, Aztek kadın, yes ma'am, no ma'am deyip ondan sonra da ödül mü kazanacak filan diye bir eleştiri gelmişti ünlülerden birinden. Sonra hemen özür dilemişti çünkü kendisini yerli olmak kötü bir şey değil, iyidir diye savunmak da değil aslında, bir açıklama yapmıştı. Ariel Dorfman da Duke Üniversitesi'nde aynı zamanda edebiyat profesörüydü, emeritus, ve Death and the Maiden diye de bir oyunun da yazarı, ölüm ve hizmetçi, ölüm ve genç kız daha doğrusu. İşte böyle filmler. İstanbul dün, evvelki gün ve dün karlar altındaydı. 24 Şubat pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacağını da açıklamıştı meteoroloji. Zaten onu da yani gece boyunca da devam etmişti. Araçları da karla kaplanan taksi sürücüleri araçlarını fırçalarla temizlemişler. Böyle manzaralar da vardı. Ve İSKİ'den de soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle don uyarısı da gelmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceği tahmin ediliyor. Su, asayiş ve tesisatı da donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir diyor. 5000 ton tuz kullanılmış. Bunun da ayrı bir muhasebesi herhalde, hesabı yapılıyordur. O tuzların ne sonuç verdiği araç gereç üzerinde bilinmiyor. Tam daha doğrusu açıklanmıyor. Böyle bir durum vardı. İstanbul'da da okullara kar tatili geldi. İstanbul'da ve Çanakkale'de bir gün süreyle, temel eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından duyuruyor tatil haberini. Olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesiyle. Olumsuz lafı da gelişi güzel kullanılıyor tabii. Galiba. Bence aşırı sıcaklar da olumsuz hava koşulu. Evet. Aşırı soğuklar da olduğu gibi. İklim değişikliği de olumsuz zaten. Çok olumsuz hem de, ama onlardan bahseden yok. Neyse, Budo'dan da İstanbul Eminönü Sirkeci ve Bursa Mudanya seferleri gerçekleştirilmeyecek. Bugün saat 7-9.30 arasında Bursa, Mudanya, İstanbul Eminönü Sirkeci ve 8-30-11.30 İstanbul Eminönü Sirkeci ve Bursa, Mudanya seferleri gerçekleştirilemiyor. Onları da belirtelim bu arada. Bursa Armutlu, Armutlu İstanbul, İstanbul Armutlu ve Armutlu Bursa seferleri de saat 9.30-10, 11.30 ve 12.55'te gerçekleşmeyecek. Bunlar da son dakika haberleri olarak verelim. Onun dışında da çok önemli, medyada fazla yer bulmayan bir şey var. Taberiye Gölü kurumaktaymış. Taberiye Gölü. Evet. Siyon Galile deniyor. Bu Orta Doğu'nun ve bütün tek tanrılı dinlerin doğduğu yerden bahsediyoruz. bir zamanlar böyle şey gibi esiyordu. Şelale gibi akan bir Ürdün Nehri'nin de artık yani mukaddes topraklarda, kutsal topraklarda, bütün Kitab-ı Mukaddes'te yazılan yerlerde Hristiyan, Yahudi ve Müslüman ya da Yahudi, Hristiyan ve Müslüman eski metinlerde çok ciddi bir tehdit altındaymış bahsedilen topraklar. Özellikle iklim değişikliği, kötü yönetim ve tabii çatışmalar ve savaşlardan dolayı. Diğer isimleri de Celile Denizi, Celile Gölü ya da Kineret Gölü olarak geçiyormuş literatürde. Evet, Celile Denizi de deniyor. 5 yıl art arda Celile Denizi'nde ya da Taberiye Gölü'nde kuraklık var. Bu son derece önemli bir şey çünkü 100 yıllık bir şeyin altına düşmüş durumda, seviyenin altına düşmüş durumda. Yani uzak gibi görünebilir, bizimle ilgisi yok gibi görünebilir. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan bakılınca, ama hiç öyle değil. Yani birçok suyun yüzeyinde bazı adalar belirmiş ve bazı evler, kıyıda yapılmış olan tatil evleri, ikinci evler de şimdi en az 100 metre uzakta kıyıdan olmuş. Kuruma öylesine büyük. Dünyanın en alçak ikinci noktası ve aynı zamanda dünya üzerinde en derinde bulunan tatlı su gölüymüş. Evet, yani bir zamanlar Hazreti İsa'nın vaftiz ettiği yerlerde artık böyle bir şey yapılamıyormuş. Girilemiyor suya aynı zamanda çünkü pislik, bakteriler ve bulanık sular vardı. Yani tavsiye edilen, temiz olarak da tavsiye edilen suların 6 kat üstüne çıkmış pislik sınırlarında. Büyük bir felakete doğru gidiyor yani. Ayrıca aşırı kullanım da var. Bir kara çizgi, kara hat diye bir şey var. Onun altına, yani metreyle ölçülüyor, santimetrelerle. Onun altına düştüğü zaman artık şey statüsünü kaybediyor. Taze su, temiz su statüsünü kaybediyor. Bilimsel olarak yani. Ve mesela Ecopeace diye bir adlandırılan önemli bir kuruluş var. Onun başkanı İsrailli. Başkanı Gidon Bromberg. Ama kuruluş sadece İsrailli değil. İsraillilerden, Filistinlilerden ve Ürdünlü çevrecilerden oluşan, önemli çalışmalar yapan bir kuruluş. Kara çizginin üzerinde onlarca santimetre üstündeydi diyor. Şimdiye kadar 100 yıldan beri görülmüş en düşük seviyede diyor. Vay canına. Yani 100 yılın aşkın bir vaziyette ve bunun şöyle bir, yani pislenmenin filan dışında kimyasal olarak da çok ciddi bir tehlikesi var. Kurudukça, seviyesi düştükçe gölün, Celile Denizi'nin tuzu yeterince hızlı bir şekilde atamıyor. Hı hı. Tuzdan arındıramıyor. O zaman da tuzlanma artınca da bütün içindeki flora ve fauna, yani bitkiler ve hayvanlar ölmeye başlıyor. Kurtarılamıyor ve yani mesela dünya, sen dedin ya, dünyadaki en derin nokta, en dip nokta hangisi? Mariana Çukuru. Hayır, şey, karalardaki en alçak, işte ikinci dedin sen de. Evet, ikinci. Diğeri de Lüt Gölü galiba. Ölü Deniz. Ölü Deniz. Ölü Deniz işte. Yani zaten Ölü Deniz'de dünyadaki en düşük seviyeli yer orası ve ne balık ne de deniz hayvanı ne de herhangi bir bitki var. Yani bir daha, bir kere tuzlandığı zaman artık geri dönüşsüz oluyor demiş Bromberg. Ve bayağı İsrail'in de en büyük gölü, Celile Denizi denen şey ya da Taberiye, yerliler ona Kinneret diyorlarmış. İbranice ismi o ve ülkenin başlıca taze su, işte şimdi geliyoruz konuya. Evet. Ülkenin başlıca taze su kaynağı, içme suyu kaynağı. Fakat artık üzerine şey yapılamıyor. Yani buna dayanamayız, güvenemeyiz demişler. Ulusal su şirketi Mekorot'un başı, daha doğrusu orada çalışan mühendislerden biri Yoav Barkay Arbel demiş ki Artık buna güvenemiyoruz demiş. Taze su kaynağı olarak. Yani Celile Denizi'nden bir dizi böyle pompayla su çekiliyormuş. 210 metre, 214 metre hatta deniz seviyesinin altında. Yani en yüksek noktasına çıktığı zaman yüz milyonlarca metreküp su çekiyorlarmış İsrail'in yerisinde kullanılsın diye. Fakat bu gölü bitirecek, çürütecek diye korkulduğundan artık sınırlandırılmış, sadece 20 milyon metreküp yılda olacak diye. Ama bu da sıfır, hiçbir şey değil diyorlar. Ve artık sıfır kalacak önümüzdeki yıllarda demiş. Yani çok ancak acil durumlarda kullanılacakmış. Yani kutsal toprakların doğduğu yerlerde tam bir şey var. İsrail aslında felakete doğru gidiliyor. Fakat İsrail tabii desalinizasyonda, yani tuzdan arıtma tesislerinde son derece ileri bir ülke. Buna rağmen de yetişemiyor ve yani şöyle de bir şey var. Suriye ve Ürdün de öbür tarafında, yani Ürdün nehrini de İsrail'le Filistin toprakları işgal altındaki Ürdün ve Suriye paylaşıyorlar. Yok mu bir çılgın proje? Bu gidişatı durduracak. Çünkü mesela aynı durum 4 sene önce Kızıldeniz için de, Kızıldeniz özür dilerim, Ölüdeniz'den de bahsediliyordu. Lüt Gölü'nde de aynı durumdan, evet, bahsediyordu kuruma. O zaman Ürdün hükümeti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ölüdeniz'e 800 milyon dolarlık projeyle Kızıldeniz'den su taşımak için harekete geçmişti. Bu hareketin sonucunda neler olduğunu tam olarak araştırmadım ama. Ben de bilmiyorum. Bakmak lazım. Böyle ama bir... yani şimdi mesela ideal bir durumu var. Yani tam bir paslaşma olabilir aslında. Ekopisa demiş ki iyi su yönetimi bütün bölgede barışı da getirebilir ama bir araya gelebilseler demiş, evet, kavga etmek yerine. Ve mesela yani İsrail Akdeniz'in üzerinde ve sudan arıtılmış, tuzdan arıtılmış suyu Ürdün'e taşıyor. Ürdün de bunun karşılığında ne verebilir? Pek çok çölü var ve orada zaten maliyeti felaket düşmüş olan, artık güneş enerjisiyle çalışan şeyler elektriği verebilir. Orada 320 gün senede güneş görüyormuş. Güneşli gün. Evet. Yani güneş enerjisi verebilir ama yapamıyorlar işte. Bir kavga, gürültü kopuyor. Birbirlerinin düşmanı ve şeyi gördükleri için böyle bir problem. Bayağı ciddi bir şey var. Şimdi artık Hristiyan hacılar da oraya gidemiyorlarmış. Pislikten dolayı. Vaftiz olmaya filan. Böyle bir sorun var. Ne olacak bilmiyorum ama yani iklim değişikliğiyle beraber dünyanın en büyük, en kutsal yerlerinde de problem olduğunu vererek acil anons yapalım. Başka diğer gazetelerde görmedim ben bunu. Elimize geçen 11-12 gazete var. Onlarda yok bu sorunlar. Bunu Guardian gazetesinden gördüm. Bir zamanlar İsa'nın söyle verdiği yerlerde kutsal sular artık çekilip bitiyor demişler. Ve bir de başka haberim var. Bu da tatsız bir haber. Bogong güvesi denen bir hayvan var. Evet. Bir güve, kelebek yani. Ama milyarlarcası böyle dağlık bölgelere giderlerken, Avustralya'da yaşıyor bunlar ve göçmen kelebekler, güveler hepsi yok olmaya başlamış. Böcek yok oluşu dolayısıyla. Yani muazzam bir düşüş rastlamış. Şaşırtıcı demişler. Kelime de bu. İklim değişikliğine ve kuraklığa bağlı olarak. İşte tahmin edilebilecek. Evet. Fakat bu da şu fotoğrafta görülen olağanüstü sevimlilikteki hayvanın yok oluşuna yol açacakmış. Buna cüce keseli sıçan diyorlar. Son derece sempatik bir hayvan, fındık faresi gibi, ama maalesef onu da ortadan kalkacak mı? Pigme posum deniyor buna. Dağ keseli sıçanları Çok ağır bir durumda varmış. Yani apokaliptik zaten kıyamete ilişkin bir uyarı da gelmişti. Şimdi de şey tartışılıyor. Biyolojik mozaik, çeşitlilik gidiyor diye. Ha? Mozaik kuyruklu sıçanın iklim değişikliği sebebiyle ortadan kalkan ilk tür olduğu haberi paylaşılıyor şu anda. Ama biz iki sene önce bunun haberini vermiştik. Hmm. Akademik bir makalede bu kanıtlanmıştı, söylenmişti. Bulgularla aynı şekilde paylaşılmıştı. Şimdi Avusturya hükümeti bunun olduğuna dair bir raporda isim geçirmiş. Avustralya. Avustralya hükümeti bunun olduğuna dair bir makalede ismini geçirmiş bu canlının. Şimdi iki sene önceki haber tekrardan ilk defa iklim değişikliği sebebiyle bir canlı ortadan tamamen kalktı diye haberler çıkmakta. Ama bunu yayınlayan Avustralya hükümeti iklim değişikliği karşısında herhangi bir şekilde harekete geçebilecek olan yaptırımları ve politikaları da yürürlüğe koymamak için ayak diretmekte devam ediyor. Evet evet, ayak diriyor ve çok şey, böyle benzer iki tane daha haber vardı, belki AGM'de yapabilecek zamanımız olursa şey yaparız. Dev bir kaplumbağanın Galapagos'ta bulunduğu 100 yıl sonra evet. Haberi vardı. Bir de dünyanın en büyük arısı, bir kuş kadar büyük aslında. Evet. Bunlar iyi bir haber geliyor ama buzunca senedir yok olan türlerin tekrardan ortaya çıkması belki de bilmediğimiz manalarda içeriye olabilir. Ne gibi? Yani bu zamana kadar yoklar ve şu anda gıda bulmak için tekrardan insanlara temas edebilecek kadar yakına gelebiliyor olabilirler. Aynı zamanda büyük bir ahtapot çıkmıştı bundan 3 sene önce. Kırmızı dev yeşil ahtapot. Evet. Yeşil diyorum, kırmızı ahtapot Japon kıyılarında. Gıda bulabilmek için gene. Çünkü normal yaşadıkları yerde, saklandıkları yerde artık gıda kalmıyor. Ve farklı alanlara göç etmek zorunda kalıyorlar. Evet, aynen böyle. Valla yani çok bir ardından sıkıcı haberler geliyor. Yani hem türlerin yok oluşuna ait, zaten günde 150-200'e yakın türün ebediyen göçtüğü, yok olduğu haberini de veriyorduk. Bir de biyolojik böceklerin çöküşleri, yani böcek kıyamet diye adlandırdığımız... ve böceklerin de yok oluşu, onları yiyen kuşların ve bütün diğer hayvanların da zincirin, domino etkisiyle zincirin kopması durumu var. OECD'den de son derece tatsız bir rapor geldi. Türkiye ile ilgili. Yani yeni bir OECD raporu bu. İki senede bir veriliyor. Üçüncüsü oluyor bu yani. Türkiye'nin çevresel performans incelemesi. Yani ne ben söyleyeyim ne sen dinle istersen. Türkiye sera gazı emisyonunun son yıllardaki büyük sürekli artışının, yani karbondioksit ve eşdeğeri gazların enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya dönük somut eylemler olmaksızın devam ettiğini görecek diyor. Hem de rekorlar kırarak devam etti. Evet. Kömür üretiminde ve aynı zamanda araç üretiminde büyük rekorlar kırıldı geçtiğimiz 1-2 sene içerisinde. Bunu da övgüyle üstelik söylüyor yetkililer. Halbuki OECD diyor ki Türkiye çevresel performans incelemesinde bu üçüncü. Ülkenin bir kömür, iki petrol, üç gaz. Bunları ağırlıkla bağımlı kılmayı sürdürürken Türkiye ağırlıkla bağımlı, yani hasta gibi, yoğun bakım hastası demek istiyor. Bu OECD'nin resmi serin diline bakınca ancak o kadar endişe duyulmaz ama yatırım teşviklerinin yenilenebilir enerji kullanımını 10 yıl içinde ikiye katlamaya yardımcı olduğuna, ekonomik büyümeden ve gelir artışından dolayı enerji talebinin hızla yükselmesinin, enerji karışımının %88 fosil yakıt. Evet. %88 fosil yakıt ve %12 yenilenebilir olarak sabit kalması anlamına geldiğine işaret ediyor ve bu çok kötü, gerçekten berbat bir, yani bütün yaşayan canlılar için, Türkiye'de bulunan karada, suda ve havada. Bu fosil yakıtlar da Türkiye'nin ürettiği fosil yakıtlar değil, yurt dışına ithal edilen fosil yakıtlarda bir bağımlılık söz konusu. Evet ve şöyle bir mesela kıyaslama var, çok net bir raporda. Türkiye'nin sera gazı emisyonları, yani karbondioksit ve eşdeğer gazlar ki işte küresel ısınmaya ve kuraklığa her şeye yol açıyor. 2005 ile 2016 arasındaki 10 yılda %49 artmış. Evet. Bunu okuyunca insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani halbuki biz indiriyoruz filan diye konuşuyor yetkililer, bakanlar filan. Kenevirli çantalar falan. %49 artmış son 2005'ten bu yana 2016'ya kadar. Ondan sonra da artmaya devam etmiştir eminim. Ama burada araştırma bu kadar OECD'nin. Ve aynı dönemde bu bölge OECD bölgesi genelinde %8 düşüşlük. Yani ikisini bir araya alırsan, ki bütün 54 ülke var galiba, değil mi? Galiba. OECD'de yani toplam o zaman %57'lik bir aleyhte fark var. Ve şey diyorlar önerilerde de, hava kirliliği de çok önemli. Hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü kılavuz kurallarının altında kaldı. Bütün büyük şehirlerde ve sanayileşmiş bölgelerde diyorlar. Ve yüzey suyu kalitesinin düşüklüğüyle mücadele ederken atık su arıtma tesislerinin artırılmasında iyi bir ilerleme kaydetti ama %42'lik OECD ortalamasına karşılık hala %90'ı toprak dolgusu olan belediye atıklarında zorluklar var diyor. Çok iç karartıcı bir rapor ama bunu olumlu olarak nitelendirilip OECD'den de destek isteyerek bunu değiştirmenin, hemen başlamanın tam zamanı aslında. Paris Anlaşması'nı onaylaması şarttır diyor. Evet. Birinci öneri. 5 tane önerisi var OECD'nin. Onları da kısaca özetleyeyim, öyle bitirelim İlk yarım saati. Paris Anlaşması'nı onaylayıp iklim ve enerji hedeflerini bütünleştiren uzun vadeli düşük emisyon stratejisini benimsemesi gerekiyor diyor Salım. 2, fosil yakıtların, özellikle kömürün enerji karışımındaki payını azaltması, ki Berat Albayrak, Hazine Bakanı, çok övünüyor kömürü artırmakla, yükseltmekle. Bunun tam tersini söylüyor OECD raporu maalesef. Enerji karışımındaki payını azaltması ve nedir? Güneş, rüzgar ve jeotermal enerjisinin payını artırması gerekir diyor. 3, verimlilik hedefleri belirlemesi ölçülebilir. Enerji, konut ve taşımacılık sektörlerinde hiç yok bunlar. Binalarda enerji verimliliği için ekonomik teşvikler sağlaması gerekir hükümetin diyor OECD. Hava kirliliğini azaltmak için ülke genelinde bir strateji geliştirilmesi lazım diyor. Her neredeyse haftada bir en azından bu hava kirliliği durumlarından bahsediyoruz. Stratejisi yok diyor. Ve son olarak beşincisi de araç ve yakıt vergilendirme sisteminde reform gerekiyor. Evet. Muafiyetleri kaldırması ve araçlar fosil yakıt tüketimine dönük vergi muafiyetlerini aşamalı olarak kaldırmalı. Ve bir de son derece önemli bir şey söylüyor bence. Düşük gelirli ailelere yönelik kömür yardımlarını kademeli olarak daha temiz alternatiflere geçişe destekle değiştirmiş. Baştan başa köklü bir reform, neredeyse devrim niteliğinde bir reform tavsiye ediyor. Bu reform için de bir anlaşma uyulması gerekiyor Paris Anlaşması'na. Paris, evet, Anlaşması'nı imzalamadan bu reformları yapacağız. İmzalamadan değil, onaylamadan. Onaylamadan bunu yapacağız demek de pek samimi olmayacak gibi duruyor. Ama Türkiye'nin şu anda istediği de gelişmiş ülkeler statüsünde değil, gelişmekte olan ülkeler statüsünde görülmek Paris Anlaşması kapsamında. Basit bir hesap yapıyor hatası. Ama hatta hesap hatası, evet. OECD 100'den fazla ülkede çalışan ve tüm dünyadan insanların ekonomik ve toplumsal refahını artırmaya yönelik politikaları teşvik eden bir küresel politika forumu. Onu da belirtelim. Yani OECD Türk ya da Türkiye düşmanı falan bir kuruluş değil. 54 ülke var. Ülke var ama 100'den fazla ülkede de çalışıyor. Çok ciddi. Bu arada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Hasankeyf başvurusunu reddetti. Onu da geçen hafta sonunda söylemiştik. Cuma günkü Açık Gazete'de Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan bütün bir kültür, 12 bin yıllık yaşama tarzı da çekip gidiyor. Kültür mirasının korumasına yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayandırılabilecek genel bir bireysel hak yoktur demeye geldiler. Şimdi bunlarla ilgili devam edeceğiz. Bir ara verelim. Ban Ki-moon'da eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Britanya'ya gelip çok nazik bir dille ama sert bir şekilde fosil yakıtlara deniz aşırı yatırımları derhal durdurun demeye getirmiş. Theresa May ile konuşmuş başbakanla. İlginç gelişmeler var. Konuşalım. Açık Gazete. I left my old home to ramble this country. My mother and dad said, son, don't go wrong. Remember that God will always watch over you, and we will be waiting for you here at home. Son, don't go astray, was what they both told me. Remember that love for God can be found. But now they're both gone, this letter just told me. For years they've been dead, the fields have turned brown. For many long years I traveled in sorrow. No thoughts of the day when I would return. Now as I go home, find no one waiting. The price I have paid to live and to learn. Son, don't go astray, was what they both told me. Remember that love for God can be found. But now they're both gone, this letter just told me. For years they've been dead, the fields have turned brown. The Stanley Brothers'dan dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Programımız Açık Radyo. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ve Stanley Biraderler diye adlandırılan Carter ve Ralph Stanley var. Bu Ralph Stanley'in doğum günüydü. 25 Şubat 1927'de doğmuş. Ve 2016'da 3 yıl önce de Haziran'da hayata veda etmiş bir önemli bir grup bunlar. Louisiana doğumlu country dalında ama özellikle de honky tonk tarzı denen türde çok önemli eserler vermişler. Biz de doğum gününü kutlamak için Stanley'in bu şarkıyı çaldık ve şey diyor, yani evimi terk ettim, ana baba evimi, ve bu ülkeyi dolaşmaya, serserilik etmeye çıktım. Annemle babam da dedi ki sakın yanlış yola sapma. Her zaman Tanrı seni koruyacaktır, üstünde olacaktır ama sen, biz de seni burada bekleyeceğiz. Sakın yanlış yola sapma dediler diyor. Şimdi bir baktım ki ikisi birden ölmüş, bir düğün mektup geldi diyor. Yıllardır hayata veda etmişler ve dönüp bakıyorum. Bütün tarlalar kapkara olmuş, kahverengi olmuş. Yaşamak ve öğrenmek için ödediğim bir bedel biraz ağır oldu diyor. Şimdi eve döndüm ve kimseler yok diye hüzünlü bir şarkı. Onu da çaldık ve devam edelim. Evet, şimdi mücadele de devam ediyor. Tabii önemli bir şey var. İklim değişikliği, yeni yeşil yeni düzen, bir kere Green New Deal çalışmaları müthiş hızlı bir şekilde şey kazanıyor, göklere çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle sosyal medya üzerinde. Ama çok ayrıntılı planlar hazırladılar. Baskı da var, öğrenciler de baskı yapıyorlar ve bulabildikleri bütün kaynakları da, kontakları da bu konuyla alakalı harekete geçmek için zorluyorlar. Evet evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir değişiklik oluyor yani. Bu anlamda tepeden aşağı doğru değil, dipten yükselen bir dalga var. Ve Jeffrey Sachs de bütün bu konular üzerinde yıllardır çalışan Jeffrey Sachs de ilginç bir yazı yazmış. Jeffrey D. Sachs ve diyor ki yani yeşil yeni düzen kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve senatör Ed Markey'in birlikte sürdükleri üç şey içeriyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri enerji sistemini tamamen dekarbonize etmek, karbondan arıtmak ve bunu kömür, petrol ve gaz yakmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Emisyon, karbondioksit emisyonları çıkıyor çünkü. İkincisi düşük kalitede düşük maliyetli herkese eğitim çok önemli. Bunun ikisi beraber yani eğitimle iklim yeşil mücadele bir arada geliyor. Evet. Ve üçüncüsü de insanların asgari insani ücret alabileceği ve bütün Amerikalılar için yüksek yaşanabilir standartla hayat standartları getirebilecek bir plan diyor. Yani bu kolejleri ve çeşitli okulları da meslek okullarını da herkese parasız sağlayabilmekten geçer diye. Bunlar katiyen olmaz diyorlar diyor. Mesela en büyük şirketlerin emrindeki şeyler Myron Abel gibi büyük iklim inkarcıları filan komünizm geliyor bunlar mahvedecekler Amerika'yı derken Amerikan halkında yapılan araştırmalar gösteriyor ki çok büyük bir revaçta bunu zaten şeyde diyor ki Jeffrey Sachs de tamamen mümkündür üstelik de parası da çıkarılabilir hepsini yapmak mümkün diye ayrıntılı bir şey yapmış şimdi bunu kanuna dönüştürmek yeşil yeni düzeni ve planlamak ve bütçelemek gerekiyor diyor. Çok ayrıntılı bir şey var. Geçtiğimiz günlerde var. De senatör Dianne Feinstein'ı sıkıştırdılar ofisinin önünde öğrenciler. Bayağı sıkıştırdılar ama. Ve kendi taleplerini dile getirdiler. Bu Green New Deal'la alakalı harekete geçmesi için kendisine rica ettiler ama sert kayaya çarptılar gibi duruyor. Siz bana oy verdiniz mi diye sordu mesela ona. Kaç yaşındasınız siz bana oy verdiniz mi böyle bir şey talep ediyorsunuz diye sordu. İbretlik bir video ben de seyrettim. Yani Demokrat Parti'nin sağ kanadından ama asıl hakim yani fosil yakıtlarla bağlantılı kanadından tabii. Evet Feinstein de meclis başkanı değil mi o? Bir şey öyle önemli bir senatör. Evet. Bu cevap karşısında öğrenciler de biz gelecekteki seçmenleriz ve karar vericiler. Bunların etkilerinden doğrudan iklim değişikliğinin etkilerinden doğrudan etkilenecek olan nesil biziz. Karşı çıkışını yaptılar. Sıkıştırdılar kadını kenara. Evet evet. Yani son derece ilgi çekici bir gelişme oluyor. Onu da söyleyelim. Yani bayağı herkesin seyretmesi gereken bir video olarak görünüyor doğrusu. Dianne Feinstein yani 7 yaşında çocukların da aralarında bulunduğu bir grubu kabul ediyor ve bin pişman olduğunu gösteren bir şey yok ama çok küstahça onların sözlerini filan kesmeye ve siz kesiyorlar. Bize oy vermediniz filan diyor. Onlar da kesiyorlar ama yok diyorlar. Böyle bir şey. Evet onlar da kesiyorlar. Yani kendi sözlerinin kesilmesine de itirazları var. Yani bir gün bir seferinde sen artık senatoya gir madem kendi bildiğin gibi yaparsın diyorlar. O da ben bu 30 yıldır bu işi yapıyorum ne yaptığımı biliyorum şeklinde bir cevap veriyor. Öğrencilerin cevap olarak bunu söylüyor. Evet. Bir de zaten öğrenciye de senatoya sen gir yap ben yapamıyorsun benim yolum başka filan diyor küstahça ama bayağı ciddi bir şey var. Hatta şey de söylüyor. Sizi kim gönderdiyse buraya filan diye de arkasında bir komplo teorisi arıyor. İşte bu demokrat çizgi yani paralar alan demokrat çizgiyi çok iyi tanıyoruz tabii. Fakat böyle gelişmiyor. Yani mesela Bill McKibben da yazmış. Dianne Feinstein'a genç yeşil yeni düzen aktivistleri arasındaki şeyde bayağı fevkalade ilginç sonuçlar verecek diyor. Bu Sunrise hareketiyle başlayan işte gün doğumu evet. Hareketiyle. Yani bu iyi bir karar değil çünkü ödenemez diyorlar ve cumhuriyetçiler de desteklemeyecek diyor senatör. Ve ben kendi tasarımı hazırlıyorum onu bekleyin falan gibi laflar ediyor. Onun geçebileceğini düşünüyor. Demek ki biri sizin verdiğiniz geçmez benim verdiğim geçer diye düşünüyor. Ondan sonra Evet, ben 30 yıldır bunu yapıyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Sen bana it has to be my way or the highway, yani ya benim yolum olur ya da yıkıl git diyorsun diyor, olmaz diyor. Fakat çok şey yani bayağı ciddi bir gelişme var. Dianne Feinstein'la filan. Feinstein'in elinde yaştan başka bir şey yok bu noktada, ama yaş da bu konuda işe yaramıyor. Çünkü doğrudan iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya olan nesille konuşuyordu orada. Bakalım. Evet. Sonu ne olacak? Her tarafta şimdi 15 Mart'a zaten hazırlanıyor bütün dünya, ama aradaki şeyleri de söyleyelim. Yani Ban Ki-moon da resmen iklim değişikliğini şey yapmayın diye kraliçenin başbakanına, Theresa May'e söylüyor. Britanya'da resmi evet. Ziyaretti. Böyle şeyler de yeni yani, ve bu Paris Anlaşması'nın da taahhütlerinizle bağdaşmaz falan diye açıkça söylemiş. İlginç değil mi? Evet, Theresa May de Brexit oylamasını bir kez daha ertelemiş. Evet, ertelemek zorunda kalmış. Ama en büyük müjdeyi veriyorum. William Happer geliyormuş. Yakında. William Happer kim biliyor musun? Karbondioksitin suçlanması Nazilerin Yahudileri suçlaması gibidir diyor. Bu benzetmeyi çok beğeneceğini tahmin ediyordum. Yani zavallı Yahudilerin Hitler altında nasıl suçlandılarsa, aşağılandılarsa, karbondioksit de aynı. Halbuki karbondioksit dünya için çok yararlı bir şeydir. Nereye geliyormuş bu beyefendi? Bu profesör bu. Şimdi sona sakladım onu. Princeton Üniversitesi emeritus profesörü. Karbondioksit dünya için çok yararlı bir şeydir diyor. Yahudiler de dünya için çok yararlı bir şeyler de diyor. Yani bakışı da bu. Evet. Bu insan kaç şimdi, yaşında acaba? İklim değişikliğinin hiç öyle bir şey olmadığını söylüyor ve şimdi iklim değişikliğinden sorumlu kuruluşun başına geliyormuş. 39 79 yaşındaymış. Evet. Yani Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin başına geliyormuş. Bir emeklilik yaşı yok mu Amerika Birleşik Devletleri'nde? 79 yaşında böyle bir konumda olabilecek. Yani 80 yaşındaki bir insanın dünyanın bundan sonraki yıllarındaki doğrudan kaderini ilgilendiren bir konuda en önemli rollerden birini üstlendirmeye atamak değil mi bu? Evet, evet, tabii Trump atıyor. Atamak. Işte. Nasıl atamayı olabiliyor? Düşündüğünü söylemiş. Yalnız yaş meselesi değil galiba, bütün ne kadar fosil yakıtçı varsa hepsini en kritik yerlere getirdi Trump zaten. Evet. Yani. Bunlar kaldı elde. Yani onlar, fakat devamı nasıl gelecek bilmiyorum. Yalnız mesela çok ilginç bir şey daha var. İklim aktivistleri Amerika'da JP Morgan Chase büyük bankanın CEO'su bir konuşma yaparken onu kesmişler, bölmüşler. Vay canına. Evet, cumartesi günü, ve iklim değişikliğini fonlamayı bırakın diye engellemişler. Bu da Common Dreams'de var, çok ilginç yani. Rainforest Action Network'ten REN diye kısaltılıyor. Yağmur Ormanları Eylemi Ağı ve 350 org'dan da bir bölüm. Nasıl sizin önceliklerinizden biri iklim değişikliği nasıl olması hala diye anlatıyormuş böyle Jamie Dimon adlı bankacı. Ve devamlı olarak kesin artık desteklemekten vazgeçin demişler. Tabii bir oradan, bir de tabii Britanya'da başlayan bu iklim değişikliği, daha doğrusu İsveç'te başlayan, sonra Belçika'ya sıçrayan, sonra da Britanya'da da devam eden iklim şeylerinden de birazcık bahsedelim. Çok ilginç yani. Ve Greta'dan, grevci Greta'dan bahsediyoruz tabii. Ama bayağı ciddi bir, Brüksel'de Avrupa Birliği politikacılarına hitaben yaptığı konuşmayı zaten Euractiv'den canlı olarak size hem sunmuş bir kısmını, hem de çevirisini de yapmaya çalışmıştık. İnternet sitesine de tamamını koyduk konuşmanın. Son derece ilginç şeyler söyledi. Yani affedersiniz ama hiçbir şey yapmadan öyle oturup dururken bir yandan da her şey yoluna girecek diye konuşup durmanız bize hiç de umut verici bir şey gibi görünmüyor. Aslına bakılırsa bu umudun tam tersi. İşte siz tam da bunu yapıp duruyorsunuz dedi. En kıdemli politikacılarına, Avrupa Birliği'nin 15-16 yaşındaki Greta Thunberg. Ve koltuklarınızda oturup dururken umudun gelmesini bekleyemezsiniz. Çünkü öyle yaptığınızda şımarık, sorumsuz çocuklar gibi davranmış olursunuz diyor. Ve umudun uğraşıp didinerek kazanılması gereken bir şey olduğunu anlayamamış görünüyorsunuz diyor. Eğer değerli ders saatlerine heba ettiğimizi söylemeye devam edecek olursanız, ki burada Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamaya gönderme yapıyor kendisi Britanya'da. İzninizle size şunu hatırlatayım ki siyasi liderlerimiz inkar ve eylemsizlik yoluyla nice 10 yıllarımızı heba etti. Zaman da iyice daraldığından biz eyleme geçtik artık. Sizin pisliğinizi biz temizlemeye başladık ve işimiz bitene kadar da durmayacağız diye bitiriyor konuşmasını. Oradan da Fransa'ya geçti. Paris'e. Paris'e. Ve bayağı ilginç değil mi? Bir kere Avrupa Birliği'ne ikiye çıkarmanız gerekir hedefleri. Yeni hedefleri büyütmüşsünüz, o katiyen olmaz. O zamana kadar kurtaramazsınız. Herkes perişan olur diyordu. Arkadan da Paris'e geçti değil mi? Evet, Paris'te de oldukça sıcak bir havayla karşılaşmış. Şaşırmış. Onu paylaştı sosyal medya hesabından. Bu havada Paris, hem de Şubat ayında diye. Evet, yani Avrupa ve ötesinde iklim hareketinin yayılmasında etkili 16 yaşında aktivist Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da buluşacakmış. Öyle de haberler vardı. Paris'teki okul grevine 5000 ila 8000 öğrencinin katıldığını belirtiyor Biyanet'te. Biraz daha az olduğuna dair de başka yerlerde şey gördüm. 1000'in üzerinde diyordu ama bilmiyorum. Paris burada ve dünya çapında on binlerce öğrenci yürüyor demiş Instagram hesabından yaptığı paylaşımda. İsveç'te okul grevine başladığımda bana bu kadar kişinin katılacağını beklemiyordum. Ama artık inanılmaz derecede iyi hissettiğini söylüyor kendisini. Ve keşke yetişkinler de sorumluluk alabilseydi, bunu çocuklar yapmak zorunda kalıyor demiş. Bu Avrupa Birliği'ne yaptığı konuşmada da ya bari engel olmayayım filan demişti. Ondan sonra da daha iyisi dedi, siz de bize katılın. Evet. Birlikte yapalım da evime de kazandırırız demişti. Çok ilginç, net konuşuyor yani. Dianne Feinstein gibi değil yani. Ondan sonra yani şey de hoştu. Çok komik bir şey de söylüyor. Yani bazıları bizim kendi geleceğimiz için mücadele ettiğimizi söylüyor. Doğru değil ki. Biz herkesin geleceği için mücadele ediyoruz. Eğer sokaklarda olmak yerine okulda olmamız gerektiğini düşünüyorsanız, söylüyorsanız, o zaman sokaklarda bizim yerimizi siz alın. İşi kırın diyor. İşe gitmemenizi öneririm diyor. Hatta daha da iyisi, siz de bize katılın da süreci hızlandıralım, birlikte yapalım. Son derece ilgi çekici yani. Avrupa Birliği Başkanı da zaten 1 trilyon dolarlık iklim değişikliğini şey yapmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 1 trilyon dolar ayrılacağını, 7 yıl içinde pardon, fena değil aslında ama yetersiz diyor işte iklim aktivistleri. Böyle bir durum var. Öğrenciler ve öğretmenleri de ayrıca Extinction Rebellion grubunun yaptığı hoş bir şey var. Onu cuma günü olmuş, bizim yayından sonra fark ettik bunu. Trafiği durdurmuşlar ve Eğitim Bakanlığı'nın önünde şey değişsin. Mevzuat ne? Müfredat. Müfredat. Teşekkür ederim. Müfredat değişsin ve iklim değişikliği gibi bir de bir şey koysanız iyi olur demişler. Bu eylemi yapanlar da öğretmenler ve öğrencileri. Evet. Hocalarla öğrencileri, açık üniversiteden filan profesörler var. Cambridge'den ve Arden College'den rektör yardımcıları filan var ama yani bayağı ilginç. Ve 200 kişi de şeyi imzalamıştı ya, Youth for Climate Strike, yani gençler için, iklim grevi için gençler hareketini imzalamıştı 200'den fazla akademisyen. Onu da yürütenlerden bir tanesi Dr. Alison Green de. Ve şey diyor, pantomimler falan yapmışlar hocalarla beraber ve şunu, şu hesabı yapmışlar. 11 yıllık zorunlu eğitimde, müfredatta sadece 10 saat ders varmış iklimle ilgili. Yani toplamda 10 bin ders saatinin 10'u bu işe ayrılıyormuş. Biraz etmez diyorlar. Yani binde bir hesabı, evet. Değil mi? Bu talep de büyüyor. Avrupa genelinde de aynı şekilde talep büyüyor. Bu okul kıran öğrencilerin Almanya'daki taleplerinin başta gelenlerinden bir tanesi de müfredata iklim değişikliğinin alınmasıydı. Türkiye'de kimi okullarda, liselerde bu konudan bahsediliyor ama çok çok yetersiz. Aynen bahsettiğiniz orandan bile daha az olduğuna dair de bir izlenimim var ama bir araştırma yapılmış mıdır bu konuyla alakalı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Coğrafya talep edilebilir ama. Evet, kesinlikle, çünkü hiçbir şey, ne iklimi, ne değişikliği, ne küresi, ne ısınması gibi şeyler var. Öğretmenler de elinden geleni yapabilir bu konuda. İklim değişikliğinin müfredata girmesi konusunda. Çok önemli bir konu. Yani daha önemli hiçbir şey yok. Öyle söylemeliyiz yani. Yani okuduk işte OECD raporu. Evet. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın da resmi raporu. Türkiye sınıfta kaldı demeye getiriyor, nazik bir dille de olsa. Evet, bir de bu sınıfta kalma meselelerini sonradan tekrar konuşacağız ama şeyden hemen bahsedeyim. Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınması kararı var ve çok eleştirel bir dil kullanıyor Avrupa parlamenterleri. Osman Kavala gibi insanların sembol olduğunu Euronews'un yaptığı bir röportaj var. Oradan okuyacağız. Ayrıca Avrupa Konseyi ve Uluslararası Af Örgütü'nden de Gezi iddianamesine sert tepkiler geldi. Bütün dünyada Türkiye'nin büyük tepki yarattı bu yani. Mahkemeler tarafından asıl yargılanması gereken, hiçbir suç işlemeyen 16 sivil toplum aktörü değil, insanların temel haklarını reddeden yetkililer ve barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanan polisler asıl yargılanmalıdır diye çok sert bir dil kullanılmış. Zaten Avrupa Birliği'nin temsilcileri de, Avrupa Konseyi'nin temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar, çok yaygın sivil toplum kuruluşları da öyle. Yani söz konusu suçlamalar düşürülmeli ve 16 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala ile 4 aydır tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır diyorlar. Yeşil Gazete'den de okumak mümkün bu haberleri. Amerika Birleşik Devletleri'nden de çok sert bir tepki geldi. Gezi daha alışılmadık ölçüde sert bir tepki geldi. Yani Avrupa Birliği dehşete kapıldım demişti Dunja Mijatović, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, pardon, Avrupa Birliği değil, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin bu tepkisinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, yani ciddi şekilde dehşetli kaygı duyduk diyorlar, gravely concern gibi çok ağır sayılabilecek bir diplomatik dışı dil kullanılmış ve 16 kişi hakkında hazırlanan iddianameden kaygılıyız diyorlar. Bunları etraflıca konuşma fırsatımız 9.30-10 arasına bırakalım ve şimdi ara verelim Ali Bilge'ye. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhaba. İyi haftalar. İyi haftalar hepimize. Nasıl bir değerlendirme? Devam edelim galiba, değil mi? Kürt siyasi hareketinin gelişmeleri üzerindeki değerlendirmeyi biraz daha sürdürebiliriz belki. Evet. Yani son haftalarda özellikle yerel seçimlere doğru son 30 yılda parlamentoda şu ya da bu şekilde kesintilere de uğrasa da temsil imkanı bulan Kürt siyasi hareketinin durumuna, gelişimine bir bakış, kısa bir bakış sergilemeye çalıştık. Onda da 2014 yerel seçimlerine kadar gelmiştik. Ondan sonraki süreci bugünle bağlantılar kurarak devam edelim isterseniz. 2014 yerel seçimleri bir evvelki yerel seçimler, yani 2019 Mart'ında yapılacak yerel seçimlerden önceki yerel seçimler olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada pek çok referandum ve genel seçim oldu ama yerel seçim 2014'ten sonra yasada gereği 5 yılda bir yapılıyor. Onun erkene çekilmesi de bazı yasal düzenlemeleri gerektiriyor. genel seçimler erkene daha rahat alınabilindi. Yapıldı, bunları tanık olduk. Şöyle bakalım, bir evvelki yerel seçimlere Türkiye nasıl bir ortamda girdi ve o zaman Kürt siyasi hareketi nasıl bir ortamdaydı? Birincisi, Türkiye 30 Mart 2014 yerel seçimlerine silahları sustu bir ortamda girdi. Özellikle 1984'ten itibaren Güneydoğu ve Güneydoğu'da Genelkurmay Başkanlarının ifade ettiği şekilde süren savaş, düşük yoğunluktu bir savaş. Bu süre içerisinde şeye uğramıştı, gerçekten silahların sustuğu bir döneme girdi. Nedeni de şeyde, özellikle 2013 yılında başlayan çözüm süreci diye adlandırılan görüşmelerin devam ettiği bir ortama rastladı bu yerel seçimler. Ve 2013 Şubat'ından 2015 Mart'ına kadar özellikle Abdullah Öcalan, o zamanki Kürt Siyasi Hareketi'nin parlamentodaki temsilcisi olan BDP, daha sonra HDP olan partilerin temsilcileriyle ve devlet yetkilileriyle, yani hükümetin gözetiminde ve denetiminde devam eden bir barış süreci görüşmelerine yaşarken yerel seçimlere girildi. Dolayısıyla silahların sustuğu bir dönemdi. Kürt siyaseti açısından da bir yol ayrımı var. Özellikle işte bu seçimlere Batı bölgelerinde HDP ismi altında, Doğu'da da, Güneydoğu ve Doğu'da da BDP, Halkların Demokratik Partisi adı altında, Demokratik Bölgeler Partisi adı altında girildi. Bu seçimlerde HDP, yani Kürt siyaseti Türk sol gruplarıyla bir işbirliği yaptı bu yerel seçimlerde. Daha önce de yaptığına buna tanık oluyoruz. Ve bu çerçevede aslında bir Türkiye'leşme projesinin de bununla başladığını söylemek mümkün. Bu konuda da eleştiriler almıştı. Çünkü sol grupların, Türkiye'li sol grupların HDP'ye katkısının çok yüksek olmadığı daha sonra bir tartışmalarda dile getirildi. Ama bu seçimlerde de özellikle sosyalist gruplarla işbirliği yaparak girdi. CHP adayı, o zaman yine bir hafıza taze diyelim, 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdi? Mustafa Sarıgül. Evet. HDP adayı kimdi? Sırrı Süreyya Önder. Bunları sık sık hatırlatmakta yarar oluyor. Siz de bunu yapıyorsunuz. Çok iyi oluyor. Çünkü insan yani nisyan ile malum. Hafıza. Hafızayı beşer. Yani bunu sık sık unutuluyor doğrusu. Yani hafızayı diriltmek durumundayız. Çünkü eğer bunu tamamen boşaltırsak bir siyasi analiz yapmakta ve yeni kurgu yapmakta boşa döndürürüz süreci, durumu. Onun için hatırlatmakta fayda var. Burada yine o dönemde dikkat çeken başlıklardan bir tanesi, Kürt siyasetine BDP, HDP dışında işte bir Muhafazakar Kürtlerin Partisi giriyor. Kemal Burkay uzun yıllar sonra Türkiye'ye geliyor ve kendi partisini kuruyor. Ama bu partilerin daha sonra çok büyük bir varlık seçimlerde gösterdiğine tanık olamıyoruz. Dolayısıyla bunun altını çizilmesi gereken hususların başında çözüm süreci adı altında devam eden görüşmelerin yapıldığı bir dönemde yapılıyor. Silahların sustuğu bir dönem. Ondan sonra Kürt siyasetinde legal hareketlere eklenenler olduğunu tanık oluyoruz. Belli bir şeyde de Suriye etkisini görmekteyiz. Suriye etkisi nedir? O zaman Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte Suriye'de, özellikle Rojava bölgesinde bir özerk yönetim gündeme geldi. Ve o dönemde 2012'den 2011'de mi başlamıştı Suriye Arap Baharı süreci içerisinde. Bu bölgede bir özerklik, özerklik gündeme geldi, Rojava özerkliği. Bu seçimlerde BDP'nin demokratik özerklik kampanyasında demokratik özerkliğin öne çıkmasını sağladığını söylemek mümkün. Özellikle bu demokratik özerklik yani Kürtlere belli bir coğrafyanın isminin verilmesinden başlamak üzere özellikle belediye meclislerinde demokratik özerklikten kastı seçim beyannamelerinde belediye il meclislerinin parlamento işlerini görmesini, siyasi bir organ gibi çalışmasını hedefliyordu. Bu seçim beyannamelerine girdi. Bunun içinde anayasal düzenlemeler söz konusu olduğu vurgulandı. Ve biliyorsunuz o dönemlerde bir anayasa uzlaşma komisyonu 60 maddede falan ilerlemişti. Yani MHP'nin, CHP'nin, AKP'nin ve HDP'nin bulunduğu, BDP'nin bulunduğu. Bu da o sırada bir kesintiye uğramıştı ama ülkede Kürt sorununun varlığı, AKP Genel Başkanı çok gelgitlerle doluydu iktidar süresi içerisinde. Yani 2005'te Diyarbakır'da Kürt sorunu vardır, hemen sonrasında Kürt sorunu diye bir sorun yoktur, sonra tekrar bu sorunun çözmek için baldıran zehiri olsa içerim. Bu gelgitlerle de olsa ama 2013'te Öcalan'ın Hakan Fidan görüşmesi, geçen haftalarda bahsettik ve sonrasında başlayan geniş kapsamlı ve Kürt siyasi hareketini de içine alan görüşmeler zinciri Türkiye'de Kürt sorunu, yani Türkiye tarihi boyuncaki Kürt sorununu birinci kurucu meclis dışında, yani 1920 meclisi dışında görülmedik ölçüde bütün etraflıca ortaya konulması, ana dilde eğitimden demokratik özerkliğe, kültürel ve vatandaşlık tanımına kadar uzanan pek çok hususun dile getirildiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bugün bazı kelimelerin bile yasak edildiği bir ortamda yaşıyoruz ülkemizde. Bunlar sıkıntılı olabiliyor. Ki bu aynı iktidar dönemlerinde yaşanan hususlardır bunlar. Yaşadığımız bu gelgitler. Nitekim o zaman bu konuda yapılan yayınlara baktığımızda işte demokratik özellikle ilgili hususların, Suriye'deki gruplarla olan temasların, ondan sonra daha sonra bunun geniş kamuoyunda bulduğu destek, hatırlayın o dönemde yapılan araştırmalarda barış ve savaşın durması, silahların susması toplumun çok büyük bir bölümünde karşılık bulan bir husustu. Böylesine bir ortamda seçimlere gidiliyordu, 2014 seçimleri ve bir anlamda AKP yetkililerinden bile duyduğumuz o zaman şeydi. Bu seçim beyannamelerinde legal Kürt siyasi hareketinin ortaya koyduğu demokratik özerkliğin test edileceğine ilişkin sanki bir durumda, havada söz konusuydu. Evet, Türkiye bunları konuşuyordu yani. Evet, ben de bir ufak parantez açayım izninizle. Yani dün, yani Kayseri'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, işte HDP, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Kürdistan'da kazanacağız şeklindeki açıklamasını hatırlatıp, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor? Bu İyi Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor diye demiş ama İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milletvekili Gürsel Tekin de bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden, Twitter'dan yanıt vermiş ve diyor ki 2013 yılında, biraz önce sizin bahsettiğiniz şeyden biraz önce. Yine Kayseri'de söylemiştir onu. Yine Kayseri'de, evet. Bunlar tarihi bilmiyorlar. Bunların tarih bilinci yok. Şimdi Cumhuriyet'e savaş açmak derken bir defa dünyaya şöyle bir bakalım diye anlattıktan sonra da güçlenme alametidir bu diyor. Yani eyalet yapılanmaları güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir ve demokrasi de özellikle siyasi rekabeti getirir. Kendi tarihimizde de Osmanlı'ya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da mesela çok daha enteresan Lazistan eyaleti var. Kürdistan eyaleti var. İniyoruz güneye, yine aynı şekilde eyalet sistemleri var diyor. Yani bu şekilde de Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sözlerine yanıt vermiş Gürsel Tekin de. Böyle bir bu, şey. Bu konuda 2013'e kadar sayısız gelgitler yaşadık. Hatta bir seferinde yani ne bileyim birkaç ay önce Kürt sorununu çözmek bizim işimizdir diyen Erdoğan, daha sonra kadın da olsa çocuk da olsa güvenlik güçleri gerekeni yapacaktır diye bir konuşma yaptı. Ve bunun üzerine, ki bu arada bir çocuk öldürülmesi söz konusu olmuştu, unuttum şimdi. Zengin bir Mehmet Fırat genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı tepki olarak. Evet. Ama... O yani, da AKP'nin kurucularındandı, kurucularındandı değil mi? Dengir Mir Mehmet Fırat. Dolayısıyla yani 2014 sürecine gelene kadar baktığımızda bu gelgitler olmasına karşın işte bir tarihte görülmemiş ölçüde bir görüşme trafiğini geçen hafta söyledim, 25 kez gruplar bir araya geliyor. Ve bunun sonucunda işte bir barış süreci, işte akil adamlar atanıyor. Sonrasında şey oluyor, izleme komitesi kurulmasına kadar geçen bir görüşme süreci yaşanıyor. Ama bu 2014 yerel seçimleri, bu süreçte silahların sustuğu, çözüm süreci görüşmelerinin devam ettiği ve bir barış ortamında oluyor. Ve burada da geçen hafta söylediğimiz gibi... Kürt siyasi hareketi önemli bir başarı elde ediyor. Yüzün üstünde belediyede varlığını gösteriyor. Yani barışın olduğu ortamda hiç ne kadar silahlar siyaset içine attığı ölçüde durum daha geniş bir siyasi alana yayıldıkça, legalleştikçe barış sürecinin siyasete olan katkısını görüyoruz. Nitekim bu görüşmeler, yani HDP'nin 2014 yerel seçimlerde aldığı başarılı performans, ki burada da şunu da altını çizmekte fayda var. Bir taraftan bu görüşmelerin başak unsuru oluyor Kürt siyasi hareketi. Eş başkanlık sistemini getiriyor. Onun da altını çizelim. Bu şeyde eş başkanlık meselesi gündeme geliyor ki şimdi bu eş başkanlığa karşı, eş başkanların hepsi içeride, eş başkanlığa da bir karşı durum söz konusu var. Ve o zaman böyle bir karşı çıkışta söz konusu kesinlikle yok. Hatta anayasa değişiklikleri de biraz önce söylediğim düzenlemelerin yapılması tartışılıyor. Türkiye'de bu görüşmeler, yani yerel seçimlerden sonra 23 Şubat 2013 ile 14 Mart 2015 tarihleri arasında barış süreci görüşmeleri, 25 görüşme yapılıyor. Akil adamlar tayin ediliyor. Bunlar bölgelere dağılıyorlar. Bunlar raporlarını açıklıyorlar. Bu görüşmelerin tamamını bilmiyoruz. Sadece o zamanki basına sızdıkları kadarıyla, yansıdığı kadarıyla bunları okuduğumuzda görüşmelerin yani bir kere o dönemde gelen enişlerin başında yani bunun dışarıda sürmesi gerektiği üzerindeydi. Yani Öcalan sonuçta tutsak, hükümlü bir şahıstı ama burada önemli bir işlevi Kürt siyasi hareketi üstlendi. Bu görüşmeler dediğim gibi Mart 2015, 14 Mart'a kadar sürüyor. 28 Mart 2015'te ne oluyor? Dolmabahçe mutabakatı açıklanıyor. Dolmabahçe mutabakatı o tabloyu gözünüzün önüne getirin. Devlet yetkilileri, AKP yetkilileri, hükümette başbakan yardımcısı, öbür tarafta da HDP grup başkanları sözcüleriyle 10 maddelik silahların susmasının takiben barış sürecinin yol haritasını çizmeye yönelik bir deklarasyon yayınlandı. Bu deklarasyon yayınlandıktan kısa bir süre sonra ne oldu? Nevroz şeyde Abdullah Öcalan'ın bildirisi okundu 21 Mart'ta. Yalnız 17 Mart 2015'te HDP grup toplantısında bugün tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın 3 cümleyle grup toplantısını açtı ve kapadı. Seni başkan yaptırmayacağız ifadesi. Bu ifadeden 4-5 gün sonra geçti geçmedi Başbakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan böyle bir mutabakatı tanımadığını ifade etti. Ve bu süreçle birlikte gerilimin hızla artmaya başladığına tanık olduk. Bir yandan Türkiye İyileşme Projesi adı altında HDP'nin ilmesi hızlanırken ve yerel seçimlerden aldığı itkiyle birlikte bir taraftan çözüm sürecine ilişkin gelişmeler ki Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, işte Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kamu Güvenliği Müsteşar yetkilileri HDP yetkililerinin huzurunda hatta bu konuda yine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında o zaman haberim vardı, haberim yoktu, yalan söylüyorsun polemiği de gündeme geldi. Ve biz bu şekilde 7 Haziran seçimlerine geldik. Bunun yani 2014 yerel seçimleri bölgede varlığını kuvvetlendiren bir Türk siyasi hareketinin net bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. Bu itkiyle devam eden süreç tabii ki barış görüşmeleri, çözüm süreci görüşmelerinin getirdiği büyük bir atmosfer var. Ve bu aynı zamanda Suriye etkisiyle birlikte değerlendirdiğimizde çözüm sürecinin akamete uğraması, kesintiye uğraması ki beklentilerin çok yükseldiği bir şeydi diyorum. Yani bizim tarihimizde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Çözümü kamuoyu da inanmıştı. Ha burada gerçekten samimiyetin derinliği konusunu test ettiğimiz özellikle Roboski, Uludere katliamı, gezi süreci ve bir taraftan yani ben bu yayınları yıllardır yapıyoruz. O zamanki şeyleri hatırlıyorum. Bir taraftan ülkenin işte bir taraftan 17-25 Aralık olayları başlamış, cemaatle muhteşem kapışma devam ediyor. Antidemokratik yasalar, iç güvenlik paketleri, düzenlemeler, yani otoriter rejim yasal düzenlemelerle peşi sıra geliyor. İçeride genel bir otoriter rejim kurgusu hakimken Kürtlere özellik ya da özgürlük, hakların tanınması aynı paralelde gitmeyeceğine ilişkin çok büyük kuşkular taşımak mümkündü. Siz ülkeyi antidemokratik bir düzene doğru götürüyorsunuz. Bir taraftan da işte yani tamamen zıttı uygulamalar çerçevesi içerisinde bir çözüm süreci ne işletir gözüküyorsunuz. Nitekim bu sonuçta gerçekten tıkandı. Ama temel tıkanıklık nedenlerini ortaya koyduğumuzda her şeyin tartışıldığı bir ortamdan şimdi Kürdistan kelimesinin kullanılmamasına kadar uzanan bir seyir izledi bu mesele. Ve yani tarihinde Kürtler Orta Doğu bölgesinde 4 ülkede yaşıyorlar. Türkiye Kürtleri, Suriye, Irak, İran Kürtleri ve bu 4 ülkede yaşayan Kürtlerin nüfusu gerçekten işte 40 milyona yakın bir nüfusu içerdiği söyleniyor. Coğrafi büyüklükte Fransa büyüklüğünde bir coğrafyada yaşadıkları söyleniyor. Ve devletsiz bir şey. Çünkü bu Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bu bölgede, yani dünya yüzeyinde baktığınızda bu kadar bir coğrafyada yaşayıp ve bu kadar nüfusa sahip olan devletsiz halk pek bulamazsınız. Dolayısıyla burada bu dört ülkede de temelde hakları tanınmayarak yaşadılar bir yüzyıl boyunca. Dolayısıyla yani 2013'te başlayan çözüm süreciyle ilişkin gelişmeler Türkiye'de, yani Kürt sorununu Türkiye çözerek büyüyecek gibi bir algıyı önemli ölçüde kuvvetlendirdi. Çünkü tarihi boyunca Kürt sorununda mesela Suriye meselesinde de başlangıçta Suriye'de Kürt gruplarla iyi ilişkiler yaşadığını görüyoruz Türkiye'nin. Ve bu ilişkiler daha sonra daha çok cihat örgütleri kapsamında yani gruplarla tahvil edildiğini, bu nedenle de yaşadığımız sorunu bugünlere geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye o günlerde böylesine bir süreci işletmekle barışla Kürt sorununu çözmeyi, siyasal adımlarla Kürt sorununu çözmeyi hedefleyen bir konumdan 7 Haziran 2015 yerel seçimleri sonrasında tamamen başka bir pozisyona girdi. Burada özellikle PKK'nın, yani ki bu süre içerisinde yine onun altını çizmekte fayda var. Şehirlerde, kasabalarda hendeklerin açılması, PKK'nın silahlı gençlik gruplarının eğitim ve talimleri ve bu konuda güvenlik güçleriyle bu gruplar arasında herhangi bir şey olmaksızın adeta göz yumulması gibi durumlara tanık olduk. Bir de yani 7 Haziran seçiminin hemen sonrasında kontratın bozulması, bu çözüm süreci kontratın bozulması sonrasında iki tarafında şiddete sarılması, özellikle devrimci halk savaşı gibi, yani herhalde bugün yani o zaman da çok anlayamadım ve hendek savaşları gibi uygun şeylerle binlerce kaybın ve adeta işte topyekun imhaya varan bir sürecin ve demokratik süreçlerin tamamen tıkanması, sertlik politikası, ardından gelen 2016 darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan seçimler ve Türkiye'nin anayasal değişikliği ve rejim değişikliği, otoriter bir rejim içerisinde olması, otoriter bir rejimde barış aramak, Kürt sorunu çözüm bulmak çok da önük tıkalı bir duruma işaret ediyor. Evet, Tarık Ziya II. ile de yapılmış Türk Kürt politikacı, siyasetçi ve aynı zamanda haklar savunucusu kişiyle de yapılmış ayrıntılı bir söyleşi vardı. T24'te yanılmıyorsam. Evet. Ve o da hem PKK'yı hem HDP'yi hem de Türkiye'nin genel yönetim şeklini, yani tümünü aslında, siyasi aktörleri de eleştirerek göz önüne alan kapsamlı bir söyleşi, değerlendirme yapıyor analiz. İlginç, belki onu da siteye koymak lazım, almak. Bir de Metin Münir bu demokrasiden cayma, popülizm ve otoriterleşmeye kayma eğilimlerinin tarihi yazıldığında diyor T24'te, öncü Türkiye diyor, yani bu konudaki öncü ülkenin Türkiye, müjdecinin Erdoğan olduğu kaydedilecektir demiş. Basını köreltme işine Avrupa'da daha popülizm lafı geçmezken başlamıştı ve işini kısa zamanda başarıyla tamamladı Erdoğan. Medyanın neredeyse tamamı AKP saflarına geçti ve orada bulunan kişiler tarafından satın alınıp Erdoğan'ın emrine verildi. Geriye kalanlar da, ki aralarında ben de varım demiş Metin Münir, gazetecilik değil, gazetecilik taklidi yapıyor. Bu tarifin dışına çıkmaya çalışanlar da kendilerini kısa zamanda AKP'nin cezalandırma kolu haline gelmiş olan mahkemelerin önünde buluyorlar. Son örnekte Cumhuriyet Muhabiri ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu üyesi Pelin Ünker'dir diyor. Binali Yıldırım ve oğullarının Malta'daki ticari faaliyetleri konusunda yaptığı haberler nedeniyle 13,5 ay hapse mahkum oldu. Yıldırım dahil kimse haberin içeriğinin yanlış olduğunu iddia etmediği halde diye yazmış. Biz 2012-11'den itibaren seçim meselelerini gündeme geliyor. Seçimlerdeki adil bir seçim söz konusu mu değil mi? Hele hele Haziran 2015 seçimlerinden sonra Kasım seçimleri biliyorsunuz, Haziran 2015 seçimleri, öncelikle şunu söyleyelim, onu unutmayalım. Yerel seçimlerde, özellikle 2014 seçimlerinde önemli bir puan kaybı oldu. Ardından İktidar Partisi için diğer bir husus, 2015 seçimlerinde çoğunluğu kaybetti AKP iktidarı. Bu çoğunluğu kaybetmesinin hemen sonrasında işte şiddetin ve topyekün imha, hendek savaşları, devrimci halk savaşı, hatta devrime yani inmedi sokaklara, yüzlerce binlerce sayısının kentler harap oldu, taş taş üstünde kalmadı ve bunun temel nedeni AKP'nin iktidar şeyini kaybetmesiydi. O günlerden bugüne geldiğimizde Türkiye'de yargı sisteminin, bağımsız bir yargının, kuvvetler ayrılığının, ki yaşadığımız referandumlar, genel seçimler ve seçim sistemleri, seçimlerde uygulanan o bütün antidemokratik uygulamalar bugün yasalaşmış durumda, yasa maddesi halinde. Evet. Türkiye Kuvvetler Birliği adı altında ve tarafsız bir yargının olmadığı, bir yargının işlemediği ortamda seçimlere giriyor. Bu seçimler de öyle bir seçimler. Yani biz tornadolardan söz ediyoruz. Türkiye üzerinden tornado geçti. Sayısız tornado geçti bu seçim. Dolayısıyla burada tabii ana muhalefetin özellikle parlamentonun zayıflamasının en önemli unsuru olan... Süremiz de bitti Ali Bey. Öyle mi? Evet. Kaldırılması, dokunulmazın kaldırılması bu süreci hızlandırdı. Sonuçta Türkiye bir evvelki yerel seçimlerde bu ortamdaydı. Bir barış ortamını yaşıyorduk. Bugün 5 yıl sonra geldiğimiz noktada bu. Bir hafıza tazelemesi, diriltmesi yapmakta fayda var diyerek bu seriyi sürdürdük. Umarım yararlı olmuştur. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Beware of Darkness, karanlıktan sakın. George Harrison'ın kendi bestesi ve George Harrison'ın da doğum günü bugün. Onun için çaldığımız güzel şarkılarından bir tanesiydi. George Harrison 1943'te 25 Şubat'ta doğmuş ve 2001'de hayata veda etmişti. Rock gitaristi, şarkıcı, şarkı yazarı, film prodüktörü aynı zamanda Beatles'ın da lead gitarı yani başlıca gitaristi. Hatta Rolling Stone dergisinin de hep yaptığı listelerde gelmiş geçmiş en iyi 100 gitarist arasında da yer alıyor 21. sırada. Çok önemli düşünsel filan çabaları da var diğer Beatles üyelerinde olduğu gibi. Bu Beware of Darkness'ta da orada görüyoruz mesela karanlıktan sakın şarkısının sözlerinde de kafanda dolaşan umutsuzluktan, kafanın içindeki düşüncelerden umutsuzluktan sakın, gecenin bir tarafında mutsuzluktan da, gecenin derinliklerinde seni vurabilir, acıtabilir ve sen bunun için burada değilsin diyor. Ve şöyle de devam, sonları da çok ilginç sözleri olan bir şarkı bu. Dikkat et, iyice uyanık ol ve aç gözlü liderlerden sakın. Hı hı. Onlarla şey yap diyor. Çünkü seni gitmemen gereken yere götürüyorlar ve bu arada götürürlerken ağlayan atlas sedir ağaçları, onlar sadece büyümek, büyümek, büyümek istiyor diye de bir ilginç notu var. George Harrison'a da bir günaydın diyelim buradan. Derinlikli bir müzisyen ve sanatçı. Evet, bu arada bir başka sanatçı da, yani greve çıkan Parisli öğrencilere Greta'nın yanı sıra Juliette Binoche'un da katıldığını da söyleyelim. Bunu demek, söylemeyi ben unuttum yani. Bayağı ilginç bir Fransa'da da dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi büyüyen hareketler var. Grevi izleyen Euronews muhabiri Cristina Abella Matamoros, gençler ve daha yaşlı kuşaklarda büyük bir enerji vardı. Genç jenerasyonlar gerçekten politikacıların artık harekete geçmesini istiyorlar demiş. Oyuncu Juliette Binoche da Euronews kameralarına verdiği bir mülakatta, bir şeylerin değişmesi için oturup bekleyemeyiz, harekete geçmemiz gerekiyor demiş. Bir hareketlilik göze çarpıyor. Evet. Öğretmenlerde, sanatçılarda, akademisyenlerde ve de bazı siyasetçilerde de. Evet, ilk yarım saat içerisinde Oscar ödül töreninden bahsetmiştik. Müsaade ederseniz ben de şimdi farklı bir ödül töreninden bahsedeceğim. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Fark Yaratanlar ödül töreni yapıldı. İkincisi düzenlenen. Öğrencilerin yaptığı anket sonucunda 56 kişi ödülleri verilmiş. Öğrencilerin yaptığı anket sonucunda Fark Yaratanlar ödülleri dağıtılmış. MEF Lisesi öğrencileri dağıtıyor bunu. Edebiyat, sinema, sanat, müzik, plastik sanatlar, sivil toplum örgütleri, sosyal bilimler, medya, spor ve eğitim alanlarında yaptıkları katkılardan ötürü ödüle layık görülen 56 isim listesi verilmiş. Birçok isim var burada. Hasan Ali Topbaş, İskender Doğan, İsmail Küçükkaya, Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Aynı zamanda Müjdat Gezen ve Ömer Madra'nın da ismi var. Bu Fark Yaratanlar ödülünü de bu şekilde duyurmuş olalım. Evet, iyi bir haber bu. Evet. Aynı zamanda podcast dalında da Açık Gazete'nin önemli ön sıralarda geldiğini belirten haberler de var. Onlara da değiniriz daha sonra. Evet. Bugün olmasa bile. Şeyden bahsettik, bu çok önemli birkaç gelişmeyi de hemen toparlayalım, tekrar dönelim. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin AFET diye yazılıyor kısaltılmışı, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararının onaylanmasının sonrasında Ankara'nın tepkilerini de Avrupalı parlamenterlerle konuştuk. Bu meseleyi Cengiz Aktar'la da daha etraflıca konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Yani uzun zaman bu AFET'in başkanlığını yapmış komite etkili üyelerinden Alman Hristiyan Demokrat Elmar Brok'la bir başka üye, aynı zamanda da Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komitesi üyesi Hollandalı liberal Marietje Schaake gelişmelere ilişkin sorularını da yanıtlamış Euronews'dan bir haber. Ve Skake son olarak Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da içinde bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesini değerlendirmiş. Ve Türkiye'deki adil yargılama, bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığı alanlarındaki sorunların insanın bizzat mağduru olduklarını, bu Kavala gibi insanların ve gazetecilerin ve bu bireylerin neticede yaşanan adaletsizliklerde sembol haline geldiğini, simge haline geldiğini ve yaşanan sayısız haksızlığı hatırlattığını ifade ediyor. Ve bu sembol haline gelen kişilerin yaşadıklarının, bu işte hapis cezaları, şeysiz, iddianamesiz hapiste yatırılmalarının filan Türk toplumu içinde güveni erittiğini ve kutuplaşmayı körüklediğini de söylemiş Skaki. Bu gerilimleri azaltmanın herkesten çok Türk hükümetinin çıkarına olduğunu söylemiş, evet. Vurgulamış. Ve Euronews'da şeyi söylüyor. Türkiye ile müzakerelerin sona erdirilmesinin Avrupa Birliği'ne kazandıracağı bir şey olmadığını, aksine Türkiye'ye yön verebilme anlamında önemli bir platform kaybolacağını, Brüksel'in elini zayıflatacağını düşünen hala çok sayıda Avrupalı siyasetçi var. Siz artık onlardan biri değilsiniz. Peki müzakereler askıya alınırsa bu Avrupa Birliği'ne veya Türkiye'ye nasıl yarayacak diyor. Elmer Brok da şunu söylemiş. Şu anda zaten müzakere edemiyoruz çünkü bunun için koşullar müsait değil. Görüşme durumu yok demiş yani. Bu durum elbette Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında atacağı doğru adımlarla hızla çözülebilir. Ne var ki Türkiye'de yargıya, hapisteki insanlara ve daha pek çok şeye ilişkin durum müzakerelerin yapılmasını imkansız kılıyor demiş. Bu önemli bir tespit yani. Türkiye halkı da bu durumun Türkiye karşıtı lobilerle alakalı olmadığının da farkında diyorlar. Bu da önemli bir tespitti çünkü. Yani müzakereler, Elmer Brok şey demiş, müzakereler o hal döneminden bu yana zaten durmuştu ve sonrasında da ilişkiler eskisi gibi olamadı. Müzakereleri sonsuza kadar durdurmalıyız demiyoruz ki biz demiş. Türkiye bir takım alanlarda yeniden adımlar atana kadar askıya alınmalı diyoruz. Bu önemli bir fark demiş. Ayrıca bu şeyde hangi lobiler işte bu Türkiye'nin aleyhinde çalışanlar. Evet. Skake'de ben bu lobiler kim bilmiyorum. Ben kendimi Türkiye'nin ve Türkiye'deki insanların bir dostu olarak görüyorum. Kimsenin etkisi altında da kalmadım. Türk hükümetinden yetkililerle görüştüm. STK'larla görüştüm ama kendi kararımı kendim veririm. Ve Venedik Komisyonu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili raporlarına bakın. Bırakın Avrupa Parlamentosu'nu demiş. Hapisteki gazetecilere bir bakın, kaç bürokratın işini kaybettiğine bakın ve biz Türk devletinin darbeyle ilgili olarak insanları adaletin önüne getirme ve onları yargılama hakkını sorgulamıyoruz. Ne var ki tepkisel davranıldığını ve amacın aşılarak sistematik şekilde hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğini görüyoruz demiş. Kuvvetler ayrılığına saygı gösterilmediğini, yargının bağımsız olmadığını görüyoruz diyor. Bunlar bizler için en temel meseleler. Bu konuların lobilerle alakalı olmadığını, Türkiye'deki insanların da farkında olduğunu biliyorum diyor. Ve üyelik müzakeresi başka, Türkiye ile ilişkiler başka demişler. Bu ayrıntısını belki saat 10'dan sonra tekrar ele almaya çalışırız. Gezi meselesi de var. Gerek Avrupa Konseyi'nden gerekse Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkilere, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkilere filan da yer verip bir değerlendirmeyi belki İzel Rozental'le haftanın karikatürlerinden sonra devam ederiz. Bir de tahliye edilen Zehra Doğan'ın gazeteci ressam Sise Bingöl'den de mesaj iletti. Tahliye edildi cezasının bir kısmını çektiği için ve Sise Bingöl'den de dimdik ayakta durmaya çalışıyorum mesajını iletmiş. 78 yaşında, sağlık durumu çok kötü olan birisi. 80'e merdiven dayamış diyelim. Bunları da konuşmaya devam edeceğiz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Thank you. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Günaydın. Haftanın karikatürlerini neyle başlıyoruz? Şey sorayım. Bay Joseph K. biliyor musunuz? Hatırladınız mı? Yakın arkadaşımızdır. Evet. Hani o Kafka'nın ünlü romanı Davada. Bilmeyenler, hatırlamayanlar için ben bir küçük hatırlatma yapayım. O gerçeküstü bir mahkemenin kapılarında hayatı kabusa dönüyor. Sonunda hiçbir şekilde anlam veremediği bu davadan kurtulmak için tek yolun kendi mahkumiyeti olacağına inanmaya başlıyor. Çalışkan, düzgün bürokrat, düzgün vatandaş Joseph K. Şimdi romanı okudukça hayatı kabusa dönen bu Joseph K. değil sadece, okur da biraz öyle oluyor. Yani en azından ben öyle olmuştum okuduğumda. O Kafkaesk metaforlar falan filan. İyicene kafa karıştırıyor. Ben de aynı kanaatteyim. Yani evet, çok yıl oldu okuyalı. Belki bir daha tekrar okumakta da yarar olabilir. Evet. Tam ters tepki yapabilir. O zaman kafamız karışmıştı. Şimdi belki zihnimiz açılabilir. Zihnimiz açılabilir. Evet. Çizgi romanı da var ayrıca. Çok güzel bir çizgi romanı var. Öyle mi? Ha, bakayım evet. Bana da. Daha kolay okunuyor. Yani işte bu Kafka'nın Bay Joseph K'sı varsa bizim de bir tane Musa K'mız var. Ya, kimden söz ettiğimi anladınız değil mi? Anladık. Ama söyleyebiliriz de. Karikatürcü arkadaşımız, evet, Musa K yeniden hapse girecek. Geçtiğimiz hafta bu Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 arkadaşı, daha doğrusu 6 arkadaşıyla birlikte ceza kararları kesinleşti. Kadri Gürsel hariç 7 sanık yeniden hapse girecekler. Ve Musa 1 yıl 16 gün daha hapiste kalacak. İlk sözleri de şöyle olmuş basına: yaşanılan krizlere çare üretmesi beklenen iktidardan açıklama geldi. Karikatüristi tekrar atın içeri. Evet, bana yine cezaevi yolu göründü. Kendinize iyi bakın. Böyle bir beyanat vermiş, basında yer aldı. Ben cumartesi sabah Musa Kart ile telefonda görüştüm. Bu sabah konuk etmek istedim, programa davet ettim. Fakat verdiği yanıt işte bana o yüzden bu Kafka'nın Joseph K'sını anımsattı. Şöyle dedi bana: çok isterdim ama gelemem. Turizm Bakanımızın sahibi olduğu bir şirkette seyahat etmiş olmakla suçlanıyorum. Çantamı hazırladım, bekliyorum. Her an alacaklar. Sanırım bu hafta sonunu ailemle geçirmeme izin veriyorlar. Falan filan, sevgiler gibi böyle birkaç sempati sözcüğüyle kapattık görüşmemizi. Yani tıpkı Kafka'nın kahramanı gibi o da bu davadan kurtulmanın tek yolunun artık mahkumiyet olduğuna kendine iyice inandırmıştı sanki. Oradan da ben tabii böyle bir çağrışım yaptım. Maalesef. Evet, yani şeyde, Aydın Selcan'da Duvar internet gazetesinde yazdığı yazının bir bölümünde şey diyor: yani Osman Kavala 16 aydır neyle suçlanacağını öğrenemeden rehin tutuluyordu. Nihayet işte bilmem hangi hukuki zorunluluktan ötürü, evet, zorunlu mühletin dolmasına ramak kala devleti silah zoruyla yıkmaya teşebbüs ettiğini öğreniverdi. Yahut henüz öğrenemedi, zira iddianame mahkeme tarafından kabul edildi mi, edilip tebliğ edildi mi bilmiyoruz. Kavala için talep edilen toplam ceza 3158 yıl demiş. Yani Joseph K. bile şeyde kalabilir, yani ekarte olabilir bu durum karşısında. Evet, yani Cumhuriyet yazarlarına da değiniyor. Evet. Yani Aydın Engin'i de, ya sonra da şöyle diyor: Yahut Musa Kart, ayağa kalk, suçu okundu, karikatür çizmek. Tek tek saymıyorum. Kiminin istinaf mahkemesi 5 yıla kadar cezalarını onadı. Kalanlar mezbada sıra bekler gibi Yargıtay'ı bekliyor. Arkadaşlarımız yanlarında önümüzü ilikleyip ayağa kalkacağımız büyüklerimiz yeniden cezaevine girecek. Derme çatma davanın orijinal savcısı FETÖ'den içeride bu arada demiş mesela. Bunu da Aydın Selcan yazmış. Evet, bunlar hep internette, sosyal medyada gördüğümüz veya hatta ne bileyim internet basında okuduğumuz haberler, yazılar, karikatürler de öyle. Musa Kart ile dayanışma adına çok sayıda hem yerli hem yabancı karikatür çizildi. Maalesef bunlardan çok azı yazıl basında. Hatta hiç yer almadı, hiç görmedim gibi bir şey. Çünkü Habertürk de galiba değil mi? Artık sadece internette yayın yapıyor. İlk olarak ben Can Baytak'ın çizimini aldım. Oldukça karanlık bir karikatür. Hatta buna karikatür değil, karakatür bile diyebiliriz. Yani karanlık bir fonda bir yargıcın biraz kinlenmiş yüzünü görüyoruz böyle. Ön planda ise yine yüzünde kızgın bir ifade var. Fakat Musa Kart aydınlık o. Zaten karikatürdeki tek aydınlık unsur Musa. Yargıç ise Musa'ya biz kara mizah seviyoruz diye. Evet. Evet. Can Baytak'ın karikatürü güzel. Evet. İkinci karikatür yine sıkça işlerini anlatmaya çalıştığım Almanyalı çizer dostumuz Hayati Boyacıoğlu'ndan. Yine öyle naif çizgisi ve mizahıyla yaşanmakta olan tuhaf duruma vurgu yapmış Hayati. Bu biraz daha absürt tabii. Ama uyuyor yani. Ben bilemedim yani. Bu kez Musa'nın önünde yer alan mahkeme heyeti 3 kişiden oluşuyor. Can Baytak'ın karikatüründekinin aksine yargıçlar böyle bu kez biraz neşeli. Musa evet. Kart da öyle. En soldaki ortadakine soruyor. Neci bu? Ortadakiye yanıtlıyor. Çizer. Bunu duyuyor o en sağdaki karikatüriste biraz da böyle hayranlıkla bakıyor ve şunları söylüyor. Ben çöp adam bile çizemem. Şimdi bu absürdite karşısında elleri kelepçeli karikatürcümüz ancak gülümsemekle yetiniyor işte. Ve altyazısı da Musa Kart'a Özgürlük bu karikatürü. Evet, Hayati Boyacıoğlu. Evet. Devam etmeden çok küçük bir alıntı okumak istiyorum. Çağrıştırdı bu karikatür bende. İzin veriyorsanız. Estağfurullah tabii. Şimdi alıntı şöyle. İnsanların çeşitli durumlarda, çeşitli kaygılarla kullandıkları bir çeşit oyun. Aslında bu gerçekte olduğundan daha küçük gösterme durumları. Ve ister bilinçli isterse bilinçsizce yapılmış olsunlar. Aslında çok komik durumlara işaret ediyor olabilirler. Mizah duygusunun temelinde yatan en önemli unsurlardan birinin tezatlar olduğu kabul edilirse, hayatın özüne ilişkin böylesi çelişmelerden acayip güçlü bir mizah fışkırabileceğini de kolaylıkla kabul edebiliriz. Nasıl? İlginç. Evet. Bu satırların yazarını kim? Hatırlıyor musunuz? Kim efendim? Ömer Madra. Siz de mi tahmin edememiştiniz? Yoksa gene bana oldu. Kandırıldık. 4 Ocak 2001 Ne Olacak Bu Dünya'nın Hali kitabın ön sözünden aldığım küçük bir pasaj. Bu. Durumu özetliyor. Efendim? Durumu özetliyor dedim. Evet. Yine sözün bittiği yerdeyiz. Evet efendim. 2001 ha? Hmm. 2001. 4 Ocak 2001. İmzalı. Ne yapalım? Peki, 18. O yazının yazıldığı tarihte şu an doğanlar şu anda yetişkin oldular. Evet. Evet. Neyse gelişiyoruz. Gelişiyoruz evet. Ergen diyelim hadi. 18. Ercan Akyol'un karikatüründe söz yok. Sadece görüntü var. Ayakta gazete okuyan bir adam görüyoruz. Kafasında da tipik gazete kağıdından yapılma o şapkası var. Hani evvelce de söylemiştim ya karikatürlerde. Evet. Öteden beri kullanılan sembol o. Gazete kağıdından şapka veya kulağın arkasındaki kurşun kalem. Bazen ikisi birden. Bunlar gazeteciyi simgeliyor. Yani Ercan Akyol ayakta gazete okuyan bir gazeteci çizmiş. Zaten gazetecilerin haricinde bilmiyorum. Okuyan kaldı mı gazete? Bir de radyocular var. Bazen cam silmek için lazım oluyor. Neyse. Kese kağıdı evet. O da artık naylon poşet kullanılmadığına göre. Kenevirden yapılıyor. Her neyse. Bu gazete okuyan gazetecinin ayağında bir halka var. Halkanın da ucuna bağlanmış tabii doğal olarak bir zincir. Zincirin ucu da doğal olarak yine bir gülleye gidiyor. Ama gülle nerede? İşte işin püf noktası burada. Gülle gazetenin içinde, hı hı. Tam da karikatür köşesinde, karikatürün yerinde duruyor. Evet. Yani karikatürün yerinde bir gülle var. Yani karikatürist gazeteci veya gazeteci her neyse kendi köşesinin içine hapsedilmiş gibi gidecek kaçacak geliyor. Prangaya vurulmuş. Evet. Evet, prangaya vurulmuş. Ne olursa olsun o gazetedeki köşesine bağlı prangaya vurulmuş dediğim gibi. Yani bu karikatürü dilediğimiz gibi yorumlayabiliriz tabii. Yani ben aslında Musa Kart'ın içinde bulunduğu durumu anlamakta zorlanan Ercan Akyol'un kendi çıkmazını veya karikatürcülerin çıkmazını dile getirdiğini zannediyorum. Öyle yorumluyorum. Evet. Böyle enteresan, trajikomik bir karikatür bu. Yurt dışına çıkacak olursak, Vatikan'da geçtiğimiz gün, hafta sonu galiba, çok önemli bir zirve gerçekleşti. Bu pedofili zirvesiydi. Papa Francis'in çağrısıyla zirveye dünyadaki önemli işte 114 psikoposluk temsilcisi ve 190 Katolik Lisesi lideri katılmış. Fakat aslında ikinci günün açılışında bir taciz kurbanının ifadeleri uluslararası basına çok manşet oldu. Bir rahip tarafından taciz edildiğinde kilise beni yalnız bıraktı diyor bu kişi, çocuk. Lisede kötüye kullanımım ve yalnızlığım hakkında konuşmam gerektiğinde herkes saklandı. Kendimi çok daha yalnız hissediyorum çünkü kime gideceğimi bilmiyorum. Bu çok etkiledi ve manşetleri kapladı yabancı basında, uluslararası basında. Bu konuda da çok sayıda karikatür yayınlandı. Evet. Fakat maalesef ne yazık ki bunlar çoğu, neredeyse tamamı radyoda anlatılmaya uygun değil. Açık Radyo'nun yeniden müstehcen yayından dolayı kapatılmasını istemiyorum. Evet, ama çok büyük bir olay. Yani milyonlarca çocuktan bahsediliyor cinsel taciz olduğu söyleniyor. Evet, ve maalesef. Bizzat Papa Francesco da şey demiş. Bu pagan ayinleri. Pagan ayinleri gibi kurban edildi çocuklar demiş. Yani orta çağ öncesi gibi. Evet. Evet. Yani çok düşündürücü, dehşet verici. Korkunç bir olaydan bahsediyoruz. Zaten zirvede bunun için gerçekleşti. Evet. Neyse, karikatüre dönecek olursak, seçtiğim en masum karikatür yine Hollandalı bir çizerden geliyor. Arendt adlı bir çizer bu. O da karikatürcüleri sıkça kullandıkları bir oyuna başvurdu. Özne ile gölge, yani özne ile tezat oluşturan o öznenin gölgesi. Karikatürdeki özne bu defa bir psikopos ya da kardinal herhalde. Evet. Kafasındaki başlıktan, bu üçgen şeklinde bir başlığı var. Profilden bakıldığı zaman böyle bir ağız şeklini alıyor o başlık. Klasik tip bir başlık. Boynundan aşağıda hacı sarkıyor. Kollarını iki yana açmış. Böyle karşısındaki çocuğu kucaklamaya hazırlanıyor ama çocuk korku içinde bekliyor. Dehşet içinde böyle. Hafif de geri çekilmiş küçük çocuk. Karşısındaki kardinal ise veya psikopos neyse biraz da böyle hınzır bakışlı. Bu kişinin duvara yansıyan gövdesi tabii esas enteresan. Keskin dişleri olan bir canavarın kafasına dönüşmüş. İmsah da diyemeyeceğim, bir canavarın kafasına dönüşmüş tamamen. Yani gölge aslında gerçeği yansıtıyor. Fakat çocuk gölgeden değil, tamamen din adamından korkuyor. Yani kardinalden korkuyor, evet. Evet, evet, kardinalden korkuyor. Bu da böyle bir karikatür. Hani son karikatürümüz biraz daha matrak olsun, gülünç olsun istedim. Amerika'dan aldım. Yani bazılarımız için hoş bir haber belki. Benim için öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız senatör Bernie Sanders 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yeniden yarışacağını açıkladı. Evet. Yani Sanders 2016'da da Hillary Clinton'ı çok zorlamıştı. Ve solcu bir üye olarak biliniyor Amerikan Senatosu'nda. Ve Demokrat Parti içinde, pardon sözünü kestim. Demokrat Parti içinde yönetim mekanizması da bizzat hile yaparak baltalamıştı. Hillary ön plana çıkarmıştı. Yani böyle. Evet, evet. Evet. Bu defa ne olacak bilmiyoruz tabii. Ama çok eğlenceli bir kişi. Ve Marksist olduğu da söyleniyor. Bu defa artık destekçileriyle birlikte başlattıkları siyasi devrimi ilerletme zamanının geldiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı başkan Donald Trump'ın iktidarına son vermek için çok farklı bir kampanya yapacağını şimdiden söylemiş. Ben bunun eğlenceli bir kampanya olacağını düşünüyorum. Yani rekor sayıda da para toplamış olduğu haberi geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri seçim tarihinde hiç böyle bir şey olmamış. Yani belli bir miktarın üstünde para kabul etmiyor. İşte petrolcülerden filan asla zaten. Bankacılardan filan. Buna rağmen de halktan toplanan küçük miktarlarla bir gün içinde 26 milyon dolar mı ne? Şimdi unuttum rakamı ama müthiş bir şey olmuş yani. Evet, karikatürde ne oluyor? Karikatür Hollandalı yine bir karikatüristen Bart van Leeuwen'den geliyor. Bernie'yi bir iş makinesi değil de bir yük kaldırma aracının operatör koltuğuna oturtmuş direksiyonda. Ve kocaman bir anıtı Washington'da Kapitol'un önündeki meydana götürüp yerleştirmeye çalışırken görüyoruz. Palet üstüne yerleştirmiş kocaman anıtı. Belli mutlu ağzı kulaklarında, anıt da tabii ki Karl Marx'ın anıtı. Evet. Fakat Amerikan usulü üstünde bolca stikerler yapıştırılmış. Stikerlerde de Bernie'nin kampanya sloganı yazılı. Feel the burn, yani Bernie hisset. Evet. Bunun bir rap olarak da çok hoş bir şarkısı var. Bilmiyorum dinlediniz mi? Yok, dinlemedim ben. Rap falan var, enteresan güzel bir şarkısı var. Belki çalarız. Yani evet, Hillary'ye rağmen ve Obama'dan sonra Bernie'nin gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildi ama bu dünyanın yaşadığı Trump travmasından sonra yani bir Bernie hiç fena olmaz, neden olmasın diyorum. Evet evet, devam edeceğiz takip etmeye. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Haftanın karikatürlerini İzel Rozental ile tamamladık. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra da biraz daha devam edeceğiz. Çünkü elimizdeki haberler özellikle hafta sonlarında biraz daha yoğun oluyor. Saat 10.30'a kadar da yaklaşık olarak devam ettirmeye çalışacağız Açık Gazete'yi. Evet, bu arada kan anonsumuzu da tekrar edelim. Açık Gazete'nin girişinde yaptığımız bu anonstu. Siyah Mersek Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için sıfır RH negatif kana ihtiyacı olduğu bize geldi. Bilgisi geldi. İletişim numarası da var. 0 RH negatif kana ihtiyacın Siyah Mersek Hastanesi'nde olduğunu tekrardan hatırlatalım. İletişim numarası da 0542 320 59 37. 0542 320 59 37. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor bıraktığı yerden. Biraz daha vaktimizi kullanalım. Bu özellikle Türkiye Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınması çok önemli. Türkiye'nin gerek dış politikası bütünü içinden, gerekse de içinde bulunduğu, dünya içinde bulunduğu konum, ittifakları, bulunduğu siyasi ilişkiler ve sosyal ilişkiler, evet, açısından fevkalade önemli. Zaten Cumhurbaşkanı'nın da çeşitli defalar tekrarladığı gibi 50 yıllık mazisi olan bir şey Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, olabilecek en düşük seviyeye inmiş durumda. Çünkü Türkiye'deki işte başta gazeteciler olmak üzere bütün sivil toplum çalışanlarının ve başka insanların topluluk halinde neredeyse hapse atılmaları, işlerinden çıkarılmaları gibi zorlu bir duruma karşı nihayet böyle bir tepki geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının da uygulanmaması gibi çok ağır ihlallerin durumundan da bahsediliyor. Şimdi SKAKE ile konuşmaya devam edecek olursak, Euronews'un yaptığı önemli bir Avrupa haberlerinden en önemlisi bu. Tabii bir video haber Sertaç Aktan yapmış. Ve işte daha önceki şeyleri söylemiştik, birkaç durumu. Sembol haline gelen kişilerin yaşadıklarının Türk toplumu içindeki güveni erittiğini ve kutuplaşmayı körüklediğini de söylüyor. ve Euronews'un konusunda şeyle yaptığı konuşmada Hollandalı Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komitesi üyesi Hollandalı Liberal Parti'den Maritje Schaake'nin şöyle de bir cevabı var. Müzakerelerin askıya alınma kararı Avrupa Parlamentosu'nda kimsenin hafife aldığı bir karar değil. Şahsen benim en zorlandığım kararlardan biri oldu. Bu sadece neye, kime yarar diye baktığımız bir konu değil. Bu durum Türkiye'de değiştirilen anayasayla birlikte ihlal edilen prensiplerimizle ilgili diyor. Çok önemli bu. Yani Kemal Bey'in şeyini de okumuştuk. Elveda Anayasa. Türkiye'nin önde gelen hukukçularından. Onu da okumuştuk. Yani Türkiye'nin Kemal Gözler'in Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini karşılama yeterliğini kaybedeceği uyarısını yaptık zaten o zaman, evet, diyor. Zaten Kemal Bey de Gözler de aynı şeyi söylemişti anayasa elveda derken. Dolayısıyla bu artık bizler için bir kredibilite meselesi. Yani bizim inandırıcılığımız, bizim politikacı olarak, Avrupalılar olarak diyor. Biz kendi içimizde Polonya ve Macaristan gibi üye ülkelere dahi gerekli çıkışları yaparken Türkiye'nin attığı adımların bedelsiz kalması mümkün değil diyor. Önemli bir tespit bu. Onu da söyleyerek bu noktayı. Bir de şeyi söyleyelim. Elmar Brok resmi olarak askıya almıyorlar ama sonuçta konsey, Avrupa Konseyi ya da Avrupa Komisyonu da müzakereleri sürdürmüyor. Elbette diğer politika, ekonomi, terörle mücadele konularında Türkiye ile olan ilişkimizi sürdürmeliyiz ve ortak çıkarlarımız gereği iyi ilişkilere sahip olmalıyız. Bahsi geçen çağrı üyelik müzakereleri ilişkilerinin askıya alınmasıdır. Diğer ilişkiler için geçerli değil diyor. Skake de şeyi eklemiş. Umardım ki Avrupa Birliği hükümetlerinin ve komisyonunun pozisyonu da bizimki kadar net ve daha az çıkarcı olsun diye Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Birliği'ni de eleştiriyor. Avrupa Birliği hükümetlerini de. Yani Türkiye ile yapılan göçmen anlaşmalarıyla milyonlarca Suriyeli Türkiye'de kalmaya devam ediyor ve Avrupa'ya ilerlemiyor. Elbette Türk halkının çabalarına ve STK'ların özverilerine müteşekkiriz. Teşekkür borçluyuz belki ama Türk halkı bu anlaşmadan memnun mu? Avrupa'nın menfaatçi şekilde kendi sorununu dış kaynaklara devretmesini ve kendi üstüne düşen sorumluluktan kaçmasını ben çifte standart olarak görüyorum. Ancak bu üye ülkelerin yanlışı, Avrupa Parlamentosu'nun değil demiş. Bir de önemli bir son konu, vurucu, en vurucu noktalarından biri de şu. Son soru olarak Euronews diyor ki Türkiye'nin atacağı en önemli ve acil adımı seçseniz hangisi olurdu? Elmar Brok, akademisyenler ve daha niceleri için bu verilen binlerce adaletsiz ve kanıtsız hapis cezalarına bir son verilmesi. İkincisi, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve azınlık hakları gibi konular en başta geliyor demiş. Skake'de en acil şey hukukun üstünlüğünü vurgulamış tekrar. Bu bizim hoşnut olmamızdan ziyade Türkiye'de yaşayan insanların kendi gelecekleri için en önemli şey. Kopenhag kriterleri çiğnendiğinde biz burada kendi çizgimizi çekeriz. Bu bizim gücümüz dahilinde. Ancak Türkiye'de olacaklar Türk halkı ve onların seçtiği yetkililerin elinde diye bitirmişler. Bunun videosu da var, Sertaç Aktan'ın Euronews'dan aktardığımız önemli bir konu. Bunun devamını da şeyde görebiliyoruz. Euronews ve T24'ten alınmış. Yeşil Gazete'de almış bunu. Avrupa Konseyi ve Uluslararası Af Örgütü'nden gezi iddianamesine sert tepki. Yani Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatović'in Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinden dehşete kapıldığını söylüyor. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış Mijatović. Bu kişiler hakkında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildiriyor ve ilgili mahkeme iddianameyi reddetmelidir. Bu umudu belirtiyor. Reddetmesi umudunu belirtiyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Strateji ve Araştırma Direktörü Andrew Gardner de yine Osman Kavala ile 15 sivil toplum aktörü hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ceza talep eden ve bugün dün yani işte birkaç gün önce mahkemeye sunulan iddianameye tepki gösteriyor. Cuma günüydü değil mi konuştuğum? Evet. Andrew Gardner açıklamasında mahkemeler tarafından asıl yargılanması gereken hiçbir suç işlemeyen 16 sivil toplum aktörü değil, insanların temel haklarını reddeden yetkililer ve barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanan polisler olmalıdır. Asıl onlar yargılanmalıdır diyor. Ve bu saçma iddialar tarihi yeniden yazmayı ve Türkiye'nin önde gelen sivil toplum aktörlerini susturmayı hedefliyor. Bu aktörler Türkiye'nin ciddi şekilde aksayan hukuk sistemi tarafından yargılanma olasılığıyla karşı karşıyalar. Gezi Parkı yani on binlerce insanın devletin baskılarına karşı barışçıl olarak toplandığı Gezi Parkı protestolarının üzerinden neredeyse 6 yıl geçti. Söz konusu iddianamenin mahkeme tarafından kabulü halinde sanıklar ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılabilir. Ağırlıklı olarak barışçıl protestolardan ve insanların temel haklarını kullanmasından ibaret olan gezi protestoları polisin keyfi ve istismar edici güç kullanımıyla karşı karşıya kalmıştı. Mahkemeler tarafından asıl yargılanması gereken de polisler olmalıdır diyor. Ve söz konusu suçlamalar düşürülmeli. 16 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala ile 4 aydır tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Bu da böyle. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da benzeri bir şekilde Avrupa'dan ve uluslararası çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ardından Dışişleri Bakanlığı da benzer nitelikte bir tepki göstermiş. Ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino söz konusu gelişme nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi şekilde kaygılı olduğunu belirtiyor. İfade özgürlüğü hakkını kullanmak ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlanmamalı ifadesini kullanmış. Amerikalı sözcü ifade barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarını kullanabilmek sağlıklı bir demokrasinin temelidir diyor. Türkiye'yi bu özgürlüklere saygı duymaya ve keyfi şekilde tutulan bu kişileri serbest bırakmaya davet ediyoruz demiş. 657 sayfalık iddianameden bahsediyorduk. Daha da geriye götüren bir şey olayları. Yani ciddi kaygı belirtiyorlar. Bu arada şeyden de hemen bahsedelim. Gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın tahliye edildiğini söyledik. Tutukluk kaldığı yaklaşık 2 yılın ardından Tarsus Kapalı Kadın Cezaevinden dün tahliye oldu. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Jin Haber Ajansı editörü Zehra Doğan hakkında Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve güvenlik operasyonları sırasında ilçeden yaptığı haberlerden ve sosyal medya aracılığıyla paylaştığı resimlerinden dolayı örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla dava açılmış ve hapse mahkum edilmişti. İçerideyken hep dışarıdaki arkadaşlarımı düşündüm diyor. Hatice Kamer'in BBC Türkçe'den haberi bu, Diyarbakır'dan yazdı. Ve hemen ardından telefonda BBC'nin sorularını yanıtlamış. Karamsar ve kasvetli atmosfer devam ediyor. Türkiye adeta distopik bir ülke, bir distopya haline almış durumda diyor. İnsanlar yaşıyor ama sanki yaşamıyor gibi görünüyorlar. Kurulu bir saat gibi herkes bir yere koşturuyor. En önemlisi insanlarda neşe göremiyorum. Dört duvar arasındaki o kadınlar sanki daha neşeli ve hayat dolu gibiydiler diye ironik bir paradoksal bir durumu da söylüyor. Cezaevindeyken dışarıdaki arkadaşlarımı düşünüyordum. Nasıllar? Özellikle gazeteci arkadaşlarım ne yapıyor, durumları nasıl diye. Çıkarken ajanstaki arkadaşlarımı gördüm. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları döneminde Nusaybin'deydim. Sonra kısa bir cezaevi süreci yaşadım ve 3-4 yıldır görmediğim arkadaşlarımı bugün gördüm. Bu duyguyu kelimelerle tarif etmek gerçekten zor. Yine mücadele eden insanların olduğunu görmek çok güzel. Bizlerden önce de mücadele veren insanlar vardı. Biz onlardan öğrendik. Devam edecek mücadele. Ama şimdi içeride Kibriye Evren, Özlem Seyhan, Dilbirin Durgun, Meltem Oktay gibi birçok gazeteci arkadaşımız var. Bazılarıyla birlikte kaldık. Onlardan çok şey öğrendim. Birbirimize çok şey kattık demiş. Cezaevinden önce bu kadar çok resim yapmadığını da söylemiş. Son birkaç yıldır ne yazık ki atölyem hep cezaevi oldu diyor. Sanatın çok farklı olduğunu öğrendim diyor. Sanatla hakikati ve doğru yolu bulabilirsiniz. Sanatla güzel bir dünya kurabilirsiniz. Çizgilerle bile anlatmak istediğinizi ifade edebilirsiniz diyor. Biraz önce konuştuğumuz şey zaten. Ve çok önemli bir şey, iki şey daha söylemiş. Bir tanesi bu Sise Nine diye adlandırılan Sise Bingöl'den mesaj çok ağır, sağlığı da bozuk diyor. Aynı koğuşta kalıyormuş hasta mahkum. İki günde bir doktora götürülüyor. Hastane ona iki gün yatış veriyor. Hastaneden çıkartılıp sonra tekrar cezaevine getiriliyor. Sağlık durumu çok kötü. Cezaevi müdürü geçenlerde iş yerlerinde, ofislerde kullanılan koltuklardan getirdi daha rahat otursun diye. Sisenine bunun için bize dedi ki, bakın gördünüz mü, beni çıkartmayacaklar. O nedenle rahat rahat oturayım diye bu koltuğu verdiler. Sağlık durumu çok kötü olmasına rağmen yine de dimdik ayakta duracağım diyor. Herkese bu mesajı iletmemi istedi diyor. Bu da Biyanet'ten aldığımız bir haber, tamamlamaydı. Evrim Kepeneğin haberi. 78 yaşında böyle bir şey. Eren Erdem'e de açlık grevi nedeniyle disiplin cezası verilmiş. Bir ay boyunca sportif faaliyetlerden men verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve parti meclisi üyesi. Açlık grevindeki bir kişiye sportif faaliyetlerden men cezası verildi. Evet, yani bu da dünya çapında bir yenilik sayılabilir. Evet. Ama bitirdi galiba açlık grevini, değil mi Eren Erdem? Bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım. Ama çok ilginç. Bir ay tüm sportif faaliyetlerden men cezası. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da Merve Demirel'in polisin cinsel saldırısına uğramasına ilişkin yeni bir açıklama gelmiş. Demişler ki, görüntüleri izleyince kanım dondu. Bu Karar Gazetesi'nde yayınlanmış bir köşe yazısına evet, cevap veriyor. Bir polisi tacizci yapmak hangi vicdana, hangi ahlaka sığar demiş ve şöyle de açıklamış. Tacizci olsa ilk önce biz müdahale ederiz. Karga tulumba almış, direnmiş. Kardeşim ne olursun direnme diye de söylemiş. Almış getirmiş, arabanın içine koymaya çalışırken o arada ters bir hareket yapmaya çalışınca eli farklı bir yere gidip onu oradan arabaya itmeye çalışıyor diye bir açıklama yapmış. Fazla bir bunun üzerine bir açıklama yapma durumunda değilse herhalde, eli yanlış bir yere gitmiş diyor, öyle mi? Evet. Evet, Aydın Selcan de bunu eleştiriyor, kuvvetle eleştiriyor. Alacakaranlıkta gidilen bir şey diyor bunun için yani. Bir de Yücel Sayman'ın Evrensel'deki yazısı var. Çok iki şeyden bahsediyor. Vaktiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızıl Avı, Komünist Avı günlerini okurken iki kafamı iki şeye takmıştım diyor Yücel Sayman. Hukukçu, akademisyen ve Açık Radyo'nun da programcılarından. Kafamı taktığım ilk şey Mitchell Palmer'ın, o savcı, dönemin güçlü adamı, en azgınlaştığı günlerde şivesi bozuk olanları sırf bu nedenle gözaltına aldırmış olmasıydı diyor. Yani şivesi bozuk olmak komünist komplonun, isyancının önermesidir. Hukuk alanında büyük önerme olarak kabul ettirenlerin diyor. Beyin algoritmalarındaki karar süreçlerini etkileyen kültürel ve siyasal parametreler gizemi bende hep merak uyandırmıştır diyor. İkincisi de kafamı taktığım ikinci şey diyor. O günün hukuk tartışmalarında mahkemelerin sahip çıktıkları devletin öncelikli hedefi güvenliğini örgütlemektir. Özgürlük ancak bu hedefe ulaşıldıktan sonra tartışılabilir anlayışıydı. Şimdi diyor ki polisin davranışını bu taciz olayında cinsel saldırı suçlamasıyla tanımlayana karşı milletvekili bir kadın telaşla yapılmış yanlış bir hareket olarak nitelemiş. Hanımın, milletvekili kadının telaş anlayışı doğrusu beni çok düşündürttü diyor. Milletvekili kadın erkek, polise telaş temelinde hoşgörüyle bakılmasını önerirken erkek bakan, erkek polisin görev temelinde eli farklı yere giden diye anılmasını da salık veriyor. Her ikisi de devlet dilini kullanıyor. Özgürlük dili bertaraf edilmiş diyor. Yazıyı bunun için yazmış diyor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Kiliçka programından aldık bu vakti de. Kiliçka programına da teşekkür ediyoruz hazırladığı için Selahattin Çoğlu. Aynı zamanda destekçisi Pınar İlkiz Demir'e de buradan aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, böylece bitiyor Açık Gazete. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Robin Tayar'a da teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.